70 de eerste vrouw die op een landelijke zender het avondnieuws presenteerde. Dat deed ze voor ABC, waar ze 30 jaar werkte. Barbara Walters was 93 jaar. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn land verlaten. Hij is naar Florida gevlogen. Vermoedelijk wil Bolsonaro zo ontkomen aan verschillende rechtszaken die hem boven het hoofd hangen. Morgen wordt zijn opvolger Lula da Silva ingehuldigd. Het weer, oudjaarsdag, verloopt zacht. Het kan 17 graden worden. Het is regenachtig en er staat veel wind. Vannacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan het dan nog regenen. En ook morgen op nieuwjaarsdag is het wisselvallig en zacht. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Met veel extra's, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo heb je alles rond je gezondheid altijd bij de hand. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Kees Boman is er niet, want de Kamer is op reces. Wel gaan wij om 9 uur praten met Jan-Antonie de Bruin, voorzitter van de Eerste Kamer. Want we zouden het bijna vergeten, maar er komen het komende jaar verkiezingen aan voor de Provinciale Staten en indirect dus voor de Eerste Kamer. Dan gaan we het hebben over die groeiende Joodse gemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. Denk je, ja, klopt dat wel? Ja, dat klopt. Daar is een enorme groeiende gemeenschap. En dat gaat allemaal hartstikke goed. Duizenden Joden die wonen daar al. Dan gaan we het hebben over een podcastserie. Tim Op het Broek, een DJ van Kink, is helemaal in Alfred Lagarde geraakt. Hij heeft daar een enorme serie van gemaakt. Het is een grote idool. Kent u hem nog? Ken je hem nog, Charles? Alfred Zeker. Lagarde? Zeker. Ja. Ik heb het afgeluisterd. En ja, die stem hoort in de categorie Joost de Draaier. Legendarische DJ. Ja, jong overleden, hè, aan drank en drugs ten onder gegaan. Zoals het hoort, zou ik bijna zeggen. Maar het is zijn best gedaan om vroeg dood te gaan. Zo is het, ja. En dan, ja, na de feestdagen is er altijd een piek in echtscheidingen. En daar gaan we het ook over hebben. Om 10 uur gaan we verder met Halleluja. Dat is dat beroemde nummer van Leonard Cohen. Er is een documentaire over gemaakt. Alleen maar over dat nummer. Geweldig. Dus Leonard Cohen-fans moeten zeker luisteren. En daarna komen onze drie boekenvrienden. Liedewijde, Parie, Jeroen Vullings en Onno Blom. Met hun hoogte. En hoop ik ook het diepte, literaire dieptepunten van het afgelopen jaar. En ze gaan ook een beetje vooruitkijken naar komend jaar. Zometeen over nieuwe generatie batterijen. Maar eerst gaan we vergelijken. Want vandaag is de allerlaatste dag om nog over te stappen naar een andere zorgverzekeraar voor het volgend jaar 2023. En dat kan lonen om toch nog even op de valreep je verzekering over te sluiten. Want we hebben nu te maken met de hoogste premiestijging sinds de invoering van dit zorgstelsel. Dat was in 2006. Maar denk je dan, die stijging kan toch niet eindeloos zo doorgaan? We vragen dat aan Peter Ruys van zorgkiezer.nl. Een vergelijkingssite voor het kiezen van een zorgverzekeraar. De hoogste premies sinds al die jaren. Waar komt dat vandaan, die stijging? Nou ja, het goede nieuws is dat er steeds meer kan in de zorg. Dus we worden steeds slimmer, steeds innovatiever. En hebben dus artsen ook dat kost geld om mensen beter te maken. En dan wil je ook die nieuwste methode, bijvoorbeeld een hele dure kankerbehandelingen, graag gebruiken. Dat kost geld. Nou, dat is een van de redenen. We worden steeds ouder. Vergrijzing, dat kost ook geld. En je wilt natuurlijk dat de mensen goed verdienen. Dus de salarissen in de zorg, de personeelskosten gaan ook komend jaar fors omhoog. Gelukkig, goed nieuws. Maar ja, iemand moet dat betalen en dat is de premiebetaler. Ja, dan zou ik te kijken. Wij. Sorry, dat zijn wij. Ja, op jullie site, in de top 10 van verzekeringen, zit er al wat onbekende bij trouwens, viel me op. Maar dan dus denk je, ja, 10 euro per maand. Ja, dat, maar vervolgens reken je dat dan uit voor een gezin. Als je met z'n tweeën bent, is het toch 250 euro per jaar. Met een paar kinderen erbij nog meer. Het is voor veel mensen serieus geld. Ja, en wat je daar nog niet bij vergeet is dat de collectiviteitskorting is afgeschaft. Wat is dat? Ja, 2/3 van Nederland zit eigenlijk sinds dat stelsel begon, 2006 moet ik zeggen, zit in een collectief. Vaak via hun werkgever of via, vaak zelfs oud-werkgever, gepensioneerden die ook bleven zitten, omdat je zo'n mooie korting had. Maar wat bleek nou? Dat was een nepkorting. Want verzekeraars verhoogden eerst die premie om daarna een korting te kunnen geven. Dus wat eigenlijk al jarenlang in de supermarkt verboden was, deden ze doodleuk. En toen zei oud-minister Bruno Bruijs... Kinderachtig. Dat gebeurde. En we zeiden van, daar gaan we mee stoppen. Dat is een nepkorting. Wordt dat dan niet afgestraft? Want eigenlijk bedonder je de zaak dan toch? Goed, daarom is ook een streep mee gegaan. En dat gaat per 1 januari gaat dat echt veranderen. En dan zullen deze mensen merken, als het goed is, dat collectief waarvan je dacht, nou, dat is echt goed, dat ze daar toch eens beter eens heen moeten gaan kijken. Maar even een borreltafelvraag. Je leest over die verzekeraars maken gigantische winsten. Het gaat fantastisch met ze. En dan zien mensen dat die premie omhoog gaat. Dan denken ze, ja, toedele doki. Haal het maar uit je eigen winsten. Wat zeg je dan? Nou, het is zo dat verzekeraars veel geld op de bank hebben staan. Alleen dat moeten ze ook, omdat het feit is dat ze... Nou ja, dat heeft met de financiële crisis te maken. Ze een bepaalde reserve overeind moeten houden. Solvabiliteit met een moeilijk woord. Geen borrelpraat. Maar die reserves hebben ze nodig om zeg maar dat geld te kunnen betalen als het nodig is. Zij maken wel winst, soms een beetje. Dat is niet eens zoveel. Oké, dat is een misverstand. Ook, dat is een misverstand en dat geeft ze ook weer terug aan de verzekeraar. Dus geen enkele zorgverzekeraar die winst uitkeert aan een aandeelhouder of zo. Ze zijn eigenlijk van ons allemaal. Wat dat betreft valt ze niks te verwijten. Eens die borreltafel praat is onzin. Nee, dat zou mooi zijn, maar dat is dus niet zo. Nee, de kosten zijn echt, die blijven elk jaar stijgen. Ja. Ja. Over die kosten, helpt het, loont het om over te stappen? Want ik zie bij die top 10 van jullie, dan vergelijk even die basispremies. Ja, dat scheelt dus niet zoveel. Er zijn grote verschillen tussen de duurste verzekering en de goedkoopste. Zo'n €400. Bij die ene heb je dan wel zo'n heel uitgebreide... waar je bij alle ziekenhuizen terecht kunt en bij die andere wat minder. Wacht even, €400 scheelt dat per jaar? Per jaar. €400 per jaar. Ja, Dus dat is een behoorlijk verschil. En ook onderling zijn er verzekeraars die bijvoorbeeld komend jaar met 20 tot €25 per maand omhoog gaan. Maar die staan niet in jullie top 10? Die staan niet om die top 10. Die kom je niet tegen. Maar die verschillen zijn er wel degelijk. Nou zijn er, je kan je natuurlijk aan verschillende knoppen draaien, hè, zelf. Je kunt zeggen, nou, ik wil wel de tandarts of niet de tandarts, of wel de fysiotherapeut of niet. En je kan je eigen risico opschroeven naar maximaal €885. Toen dacht ik, kiezen er nu meer mensen om dat op te schroeven? Ja, want absoluut. Dan gaat de premie omlaag, hè? Absoluut. Ja. Dat is een trend die al een tijdje aan de gang is. Maar nu eigenlijk door die enorme premiestijging, en jij zei €10, maar bij de gemiddelde Nederlander gaat het om €16-17 per maand per persoon. Zie je dat veel mensen echt een noodzaak hebben om te besparen. Dus het aantal mensen wat daarmee bezig is, het is niet een onderwerp wat mensen graag doen, hè, vecht uitstellen tot laatste moment. Heel veel mensen zijn gewoon echt te lui om dat te doen. Ja, ik zie je al heel moeilijk kijken. Nou ja, ik zie daar dan zo tegenop dat ik het uiteindelijk laat zitten. Ja, ja, ja. Nou zo ja, één dus, ben dus ik vandaag er. Vandaag is de drukste dag en wat dat betreft, mensen hebben het echt op het lijstje om het nog te gaan doen. Maar even ik probeer mijn zin af te maken, dat het voor veel mensen echt een noodzaak is om dat te doen. En dat betekent niet uit luxe omdat het leuk is te besparen, maar omdat ze denken, hey, hoe krijg ik de eindjes aan elkaar? Maar met zo'n eigen risico, ik snap dat klinkt als heel veel 800, maar als je pakweg 500 extra aan medische zorg afneemt, dan zit je aan het eigen risico en dan ben je eigenlijk onvoordeligheid. Ik sta er zo'n beetje over na te denken. Ja. Ja, ik snap het wel. Maar is het wel zo verstandig om voor dat lagere eigen risico te gaan? Dat lijkt voordelig, maar in veel gevallen zal het dat niet zijn. Voor het hogere eigen risico. Ja, voor een hoger risico en een korting. Ja. Maar wat het geval is dat de meeste Nederlanders eigenlijk gewoon weinig zorgkosten hebben. Dus die gaan wel eens een keer naar de huisarts. Dat kost je als premiebetaler niks. En dan krijg je bij wijze van spreken een keer medicijnen. Een pil voor. Ik heb zelf astma die medicijnen, €200 per jaar. Dus ik maak die €385 nooit op. En dat is de grote groep mensen die dus nu eigenlijk gedacht heeft, ja, weet je, jonge mensen vooral, jonge mensen, gezonde mensen, opgeleid, gezond, die met het hiermee bezig zijn, maar dus ook in toenemende mate, en daar maken we ons wel zorgen over, gaat het ook om mensen die dit doen uit noodzaak. En die dan denken, ja, want de premiekorting namelijk is €25 per persoon. Althans, daar kan die toe oplopen tot €300 per jaar. Die steek je dan in je zak. Het enige wat die mensen dus die bij spreken dat doen uit noodzaak wel moeten onthouden, is dat ze dat geld wel apart moeten leggen. Want mocht het zo zijn dat je dan toch op het voetbalveld door je enkel gaat en naar het ziekenhuis moet, ja, dan moet je dat geld kunnen betalen. Ja, maar niemand gaat dat apart leggen. Nou ja, zo werkt het niet, volgens daar mij. Hebben mensen het vaak al uitgegeven. Hoop ik niet de komende dagen. Maar. Ja. Er zijn meerdere vergelijkingssites om over te sluiten, zoals de Consumentenbond, hè, geld.nl, Independer. Ja, de onafhankelijkheid, hè, van dit soort vergelijkingssites. Dat is altijd nog wel een onderwerp van gesprek. Hè? Afspraken maken met zorgverzekeraars, zodat die bovenaan de lijst belanden. Ja. Ja, nee, ik zie u al kijken. Maar wat is... Hij is altijd klaar, denk ik. Zo van, oh gut, daar gaan we weer. Maar ja, luister. Nee, dat is een goede vraag. Ik hoorde net nog op het nieuws over die cadeaus, hè, die dan gegeven worden. En dat dat dan niet meer mag. Ja. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou ja, hoe het zit. Ik ben zelf in 2005 begonnen met Zorgkiezer. 17 jaar geleden, dus ik doe het al een tijdje. Ik ben in het gat gesprongen omdat de overheid niks deed. Die begon met een nieuwe zorgverzekering en had toen er eigenlijk niet bij bedacht dat het best handig is dat dan mensen weten wat er te kiezen valt. Dus toen dachten wij, en overigens mijn vader was een slokdarmkanker overleden, dus ik wou ook graag die zorg transparant maken. Laten zien wat er te kiezen is, zodat aanbieders gedwongen worden om betere kwaliteit te leveren tegen het liefst lagere premies en prijzen. En dat is precies wat we zijn gaan doen. Waarbij het streven om dat transparantie te bieden, dat platform voorop staat, kost geld. We maken hele dure campagnes ook op televisie. En dat geld krijgen jullie van de zorgverzekeraars? Dat krijgen van de verzekeraars. Ja, maar dat is niet helemaal onafhankelijk? Nou, het moet betaald worden uiteindelijk. De dienstverlening die wij bieden, we helpen per jaar 3 miljoen mensen met het vergelijken van een zorgverzekering. Ja, dat kost geld. En dat wordt eenmaal afgerekend door het feit dat zorgverzekeraars daar een vergoeding voor betalen. Maar dat heeft geen invloed op de hoogte van Want de positie. Jullie krijgen €18 per afgesloten verzekering? Las ik ergens. Ongemiddeld genomen, ja. Met 3 miljoen mensen dan, dat is wel een vrij serieus. Nee, was dat maar waar. Okay. Want maar een procent of twee van die mensen besluit ook daadwerkelijk via onze website te vergelijken. Waarvan de helft ook nog eens op rechtstreeks verzekerd. Ja, maar dan is het natuurlijk heel aantrekkelijk, hè, om bijvoorbeeld betaald te worden door een verzekeraar die je dan wat bevoorrecht. Ik zeg niet dat u dat doet, ik zeg alleen maar dat ligt op de Daar is gelukkig een keurmerk voor die daarop toeziet, met onafhankelijk bestuur. Die controleert allemaal of wel eens netjes de regels houden. Ja. En er is in die zin, het is niet mogelijk om meer te betalen aan ons om daardoor een betere positie te krijgen. Want wij vergelijken op prijs en kwaliteit. Ja. En daarin speelt de hoogte van de provisie geen enkele rol. En hoe zat het dan met die cadeaus waar ik over hoorde morgen? Ja, wat zo is dat verzekeraars ook niet gek zijn. Dus die vinden het ook fijn om meer klanten rechtstreeks te kunnen benaderen. Vroeger kregen vergelijkingssites veel korting. Nou, dat is in veel gevallen niet meer zo, want dat vinden verzekeraars prettig om rechtstreeks die klanten te kunnen helpen. Maar wij doen wel het werk ervoor. Tientallen mensen zitten om mensen aan de telefoon te helpen. We hebben een prachtige site gemaakt. Dat kost geld. En wat je dan vaak hoort, het grappige eind van het jaar, dan ben ik ook een aantal dagen gewoon lekker aan het meebellen. En dan krijg ik een paar jaar geleden had ik een klant aan de telefoon en die zei: ja, maar hoeveel is die korting dan? Ik zei: nou nee, deze verzekeraar heeft geen korting. Oh, nou, dan ga ik rechtstreeks afsluiten. Wat heeft u niet iets extra's? Nou, ben ik al 20 minuten met u aan de telefoon geweest. Ik heb u geholpen. Betreffende verzekeraar moet heel goed zijn. Nee, ik wil graag een cadeautje. Het slijt gewoon rechtstreeks af. Want u verdient eraan, zei die meneer. Maar op zich, nou ja, als iedereen dat dacht, dan verdienen we helemaal niks. Dus, maar ik zou voor mijn baas, zei ik toen, ik ben de baas, maar zou ik prettig vinden, mag sluiten. Maar hij weigerde voet per stuk te geven. Dus toen dacht ik, nou, wil ik eens vragen, wat wilt u dan extra? Nou, een uitje naar de dierentuin of zoiets. En anders zei hij, wil ik rechtstreeks sluiten. Het is mij, ondanks mijn commerciële initiatief, toch niet gelukt om deze klant te overtuigen. Dus die moest ik helaas gaan. Maar toch even naar de toekomst kijken. Het is nu fors gestegen. Als je nadenkt over inflatie, als je nadenkt over steeds duurdere zorg, de vergrijzing enzovoort, dan staan we nog maar aan het begin van die verhoging. Want als je ook vergelijkt, Nederland, onze omringende landen, hebben wij niet een hele dure gezondheidszorg. Omdat we ook care and cure hebben, ook de lange termijnzorg enzovoort. Ja. Is het straks nog veel duurder dan het nu is? Ik hou mijn hart vast wat dat betreft. Okay. En het vraagt eigenlijk om harde keuzes te maken. Welke zorg wil je wel vergoed hebben met z'n allen en welke niet? Want als het in dit tempo doorzet en is wat dat betreft is er geen enkele gedachte dat in één keer nu zo zou stoppen. Ja, dan ontstaat de situatie dat we keuzes moeten maken. Waar geven we ons geld aan uit? En dan wij met z'n allen dus. Hè? Is dat aan zorg? Of is dat aan onderwijs? Of aan milieu? Of aan misschien wel extra raketten voor de defensie? En die patiënten denken, ik wil helemaal geen harde keuzes. Ik wil gewoon de beste behandeling voor de kwaal die ik heb. En dat is de gekke situatie waarin je zit. Als patiënt heb je een heel ander perspectief uiteraard, waarvan je denkt dan als belastingbetaler. Maar zegt u, het systeem zoals wij dat nu hebben is eigenlijk vast aan het lopen? Ergens wel. Ergens wel. En ik zou het ook interessant vinden om eens te weten... dat stelsel zoals we dat nu hebben, levert dat ons daadwerkelijk echt op. Hè? Dus jarenlang... Hoe zou je het anders kunnen doen? Nou ja, je zou, wat veel mensen vaak roepen, terug naar het ziekenfonds kunnen gaan. Nou, ik stam nog uit die tijd, dat toen het begon. Dus ik weet wat we al meegemaakt hebben. Ik denk dat onze luisteraars... ook nog wel weten wat het ziekenfonds is. Zeker. Maar de gedachte vaak is, als je teruggaat naar het ziekenfonds, dan betalen we onze premie weer in guldens. En dan wordt het allemaal weer goedkoper. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. We hebben in die zin een vrij stevig stelsel. Alleen, je merkt ook aan de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars, die worden elk jaar ook pittiger. En de vraag is, wat levert het ons op en is de manier waarop we het nu doen de beste? Maar het zou ook helpen, ik heb een aantal jaar in Amerika gewoond en daar weet je vaak van de behandelingen die je krijgt wat het kost. Als je een dokterskantoor binnenwandelt, kennen ze je creditcard. Dat begin je mee. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld oogoperaties gehad en medicatie en ik heb geen idee wat dat gekost heeft in de afgelopen, noem eens wat, 10 jaar. Ja. Zou het niet handig zijn te zeggen van, oké, we betalen dat voor u, maar die pil of die ingreep kost zoveel. Dan weet je het een beetje. Dat hebben we jarenlang voor gepleit, ook naar heel hard voor gewerkt, om dat transparant te krijgen. Ook die dus de kosten van de behandeling is geworden. Maar dat bleek eigenlijk een fake bedrag te zijn, helaas. Want over het algemeen, ja, dat is misschien te kort uitgelegd. Ook weer nep. Want ja, uiteindelijk spreken zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar gewoon een fixed fee af. Dus niet helemaal fixed fee, want het is ook gerelateerd aan het aantal behandelingen wat uitgevoerd wordt. Maar ze kunnen niet zeggen, althans over het algemeen, deze specifieke ingreep heeft zoveel euro gekost. Wouden we wel graag weten. Wij wouden graag weten, wat doet die zorgverzekeraar nou? En waarom is die ene nou echt beter dan die andere? Om daar het verschil te kunnen maken. En dan hoef je, als je dat inzichtelijk kunt maken, dan hoef je wellicht misschien ook minder cadeautjes weg te geven om mensen te helpen. En jullie zouden een ander model willen, hè? Nou ja, wij zijn ook bereid overigens over dat cadeautje gesproken met verzekeraars in gesprek te gaan. Van, hey, kunnen we dat nou op een andere manier oplossen? Want wij zouden liever ook al vanaf scheid nemen. Maar dan moet je wel kijken hoe onze kosten goed betaald worden. Nou, ik begreep dat ook niet meer mag, hè? Daar was toch een en ander over te doen. We willen dat afschaffen. Zorgverzekeraars zijn er niet zo blij mee dat wij veel klanten helpen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja. En ja, er is een zedig spanningsveld natuurlijk. Je zit hier over een jaar weer, denk ik, hè? Ik vind het heel gezellig. Maar doen we eens een voorspelling? Volgend jaar weer zo'n stijging? De stijging die we dit jaar gemaakt hebben, denk ik niet. Want het is echt een enorme stijging geweest. Het is ook een beetje een inhaalslag, ook als het om salarissen van de mensen in de zorg gaat, wat heel belangrijk is. Maar dat die kosten blijven stijgen en dat we het hier vaker over gaan hebben, dat denk ik daar wel te ruim vast zitten. Hartelijk dank. We spraken over het overstappen naar een andere zorgverzekeraar met Peter Ruys van zorgkiezer.nl. U hebt nog één dag, hè? Mensen hebben nog één dag. Ja, zeker. Nou, veel sterkte ermee. Dank. Een nieuwe generatie batterijen is onderweg. Veel bedrijven en universiteiten in Europa en ook in Nederland werken aan lichtere, duurzamere en goedkopere soorten. En dat is niet eenvoudig, omdat grondstoffen, het zit er toch te klungelen, zeg, zou het de vroege ochtend zijn, zoals lithium, moeilijk te vervangen zijn, maar er wordt naastig geëxperimenteerd met het veel voorkomende zwavel en natrium. Daar ga ik eens over praten met Vincent Dekker, voormalig trouwjournalist. En ook is hij van het weblog Vincent Wil Zon. Ja. Dus u kunt daar ook altijd terecht als u denkt, ik heb het niet helemaal goed begrepen. Je kijkt er ook zonnig bij, Vincent. Ja, dat is mijn aard, denk ik. Ja. Goed, ik las een column van jou in Trouw. Ja. En daar stond, er zitten nieuwe batterijen aan te komen die langer meegaan, makkelijker te produceren zijn, goedkoper zijn. Je hoeft er geen nare mijnen voor in. En daar stond boven, het klinkt te mooi om waar te zijn. Ja. Dat dacht jij. Toen dacht ik, ja, zou het? Dan gaan we toch eens aan hem vragen. Ja, nee, het klinkt echt te mooi om waar te zijn. Want het zijn allemaal eigenschappen, die verbeteringen die je dan net opgenoemd hebt, die we echt allemaal willen voor de batterijen. Want batterijen worden gigantisch belangrijk in de nabije toekomst al, zou ik zeggen. Auto's, vliegtuigen op den duur. Opslag bij je thuis. Opslag thuis. En ik denk dat we in de wereld niet spreken over een miljardenmarkt, maar over een biljoenenmarkt aan batterijen. En ja, iedereen die weet van, goh, als ik een procentje of 10 van die biljoenen voor mijn fabriekje kan binnenharken, dan vind ik dat wel leuk. En de elektriciteitsrekening wat omlaag, dan kunnen we de zorgverzekering nog betalen. Dat kan letterlijk inderdaad wel helpen, ja. Maar goed, die batterijen hebben nu lithium nodig. Ja. Dat wordt op een nare manier door kinderen in Afrika gedolven? Nee, zo'n beeld heb ik erbij. Maar dat is niet het lithium. Dan hebben we het over kobalt. Oh, de huidige batterijen, eigenlijk de meeste batterijen die de afgelopen tijd zijn gemaakt, zijn lithium-ion batterijen. En daar zit onder andere kobalt in. En kobalt wordt in Afrika in mijnen gewonnen waar ook kinderarbeid wordt verricht en dergelijke. Dat willen we met z'n allen niet. Er wordt ook kobalt op nette manieren gewonnen hoor, in de wereld. Maar dit is wel een heel goed voorbeeld van wat je niet wilt. Lithium daarentegen komt zeg maar uit hele grote windplaatsen, onder andere in Zuid-Amerika. En dat is op zich geen kinderarbeid, maar daar wordt de natuur weer erg aangetast. En ja, dat vinden we ook eigenlijk niet zo prettig. Nee. Dus dat zouden we ook wel kwijt willen. En nu heb je misschien batterijen die helemaal geen lithium of kobalt meer nodig hebben. Ja, er zijn op het ogenblik al de zogenaamde lithium-ferrofosfaat, LFP-batterijen. Die hebben geen kobalt meer nodig. Dat scheelt echt een slok op een borrel al. Die zijn ook wat goedkoper daardoor, want kobalt is ook nog wel een dure grondstof. Maar die hebben nog wel lithium nodig. Dus ik denk dat de helft van de nieuwe auto's, die nu elektrische auto's die nu op de markt komen, ongeveer die LFP-batterij hebben. Dus dat is al een verbetering. Maar we kunnen veel verder. Ja. En hoe ziet dat verder eruit? Zwavel, hè? Ja, dat zit onder andere met zwavel. Je hebt een flink aantal bedrijven die bezig zijn om lithium-zwavelbatterijen te maken. Dan heb je dus nog steeds lithium nodig, maar veel minder al per kilowattuur opslag. Zeg maar. Zwavel is er genoeg, hè? Zwavel is er heel veel in de wereld. Dat is geen enkel probleem. Dat is een van de 10 meest voorkomende stoffen op de aarde. Dus, en ook makkelijk te winnen. Zelfs een afvalproduct, een bijproduct van allerlei industrieën die dat kwijt willen. Die eigenlijk het gratis bij wijze van spreken laten ophalen bij hun fabriek. Dus daar kun je heel goedkoop aankomen. En dat maakt ook die batterijen veel goedkoper dan de huidige kobalt, lithium, zeg maar, noemen. En ook de LFP-batterij is dan nog weer duurder dan die zwavelbatterij. Dus die zwavel heeft een hele mooie eigenschap, dat je het heel goedkoop kan winnen. Weinig energie kost om batterijen mee te maken. En ook veel kilowattuur kan opslaan ten opzichte van het gewicht van de batterij. Waarom hebben we daar dan tot nu toe zo weinig over gehoord? Ik heb zitten googelen hierop. Piet, je krijgt er niet heel veel hits op. Ik heb naar grote Amerikaanse andere kranten gekeken. Hebben die er veel over geschreven? Nou, eigenlijk nog niet. Nee. Dat is een revolutie, dit. Ja, het is pas recent eigenlijk. Ik denk vorig jaar, 2 jaar geleden misschien, dat het doordrong van zwavel kan het wel worden. Want er was al heel lang onderzoek naar zwavel voor batterijen. Maar dat had allerlei nadelen. Batterijen zouden te snel opzwellen, zeg maar, en daardoor kapot gaan. Batterijen konden niet zo vaak geladen en ontladen worden. Je wilt dat een autobatterij 1000 keer opgeladen kan worden, 1500, 2000 keer misschien wel. Of je vervangt de zwavel, zeg van nou, zoals je olie ververst. Of is dat een simpel gedacht? Nee, dat lukt niet in de batterij. Okay. Nee. Maar hoe zit zo'n batterij? Ik zou je graag helpen, maar is het dan gewoon geperste zwavel met een jasje eromheen? Nou, nee, het is wel bewerkte zwavel. Wat ze dus doen is dat ze zorgen dat die zwavelkristalletjes heel klein worden met veel tussenruimte er als ware bij. En dan moet je denken aan nanoschalen. Hè? Dat is heel klein. Dat is een miljoenste millimeter. Dan heb je dus onderdeeltjes van die batterij die een miljoenste millimeter groot zijn, of een paar miljoenste millimeter. En door daar die ruimte, tussenruimte te laten, kunnen die, zeg maar, als ze warm worden, een beetje uitzetten. En dan breken ze elkaar toch niet af, want ze raken elkaar nog niet. Het was tot nu toe het geval van, ja, als je maar veel zwavel bij elkaar doet, of bijvoorbeeld ook silicium, heb je hetzelfde probleem. Dan warmt dat op en gaat dat elkaar wegdrukken en dan breekt zo'n batterij en dan is hij kapot. Ja. En dat was tot nu toe eigenlijk een groot probleem. Maar door die nanotechnologie komt er nu een mogelijkheid om die zwavel en ook silicium en andere stoffen veel beter te gaan gebruiken voor batterijen. Ben je optimistisch hierover? Ja, zeker. Ja, ik ben wat dat betreft heel optimistisch, eerlijk gezegd. Maar dat is ook een beetje mijn aard, dat zei ik wel. Ik wil zon, hè. Dat heb ik sinds ik mijn zonnepaneel op het dak heb, 12 jaar geleden. Hij is op batterij gecombineerd met zonnepanelen, is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Maar dan moet de batterij nog wel goedkoper zijn dan nu. Want ik heb het 2 jaar geleden getest, thuis, met een thuisbatterij. En dat was toch nog een hele dure grap en had financieel geen enkele zin. Okay. Ja, nou begrijp ik dat Nederlandse wetenschappers nog wel erg twijfelen. Ja. En hoe komt dat dan? Nou, Nederlandse wetenschappers zijn op zich ook heel goed bezig op batterijgebied. Er zijn ook uit TNO voortgekomen een paar bedrijven die echt goede ontwikkelingen in gang zetten nu. En mondiaal meespelen wel bij de ontwikkeling van verbeterde lithium-ion batterijen, zal ik maar zeggen. En lithium-silicium batterijen. Ja. Dus daar alle respect voor. Maar ik heb wel eens het gevoel, als ik ook op andere gebieden Nederlandse wetenschappers vergelijk met wetenschappers van universiteiten in de Verenigde Staten, Engeland, Australië. Ja, ik wil niet zeggen dat... Zeg het maar. Ze zijn zo voorzichtig. Gooi het er maar uit. Ze zijn heel erg voorzichtig. Ze hebben een andere insteek. Ze hebben gezegd van, ja, nee, het is nog allemaal nog niet zo ver. Het duurt nog wel 10 jaar. Maar aan de andere kant, Miek en ik lopen al een tijdje mee. En we hebben hier veel verhalen ook langs gehad. Berichten over bijvoorbeeld medische wondermiddelen die eraan komen. Ja, en dan heb ik al zoiets van, pas op. En hierbij dacht ik ook, als het te mooi klinkt om waar te zijn, misschien is het ook te mooi. Is dat dan ook zo, hè? Ja. Nou, wat we in ieder geval op korte termijn zullen zien, denk ik, en dat moet haast wel dit jaar of uiterlijk volgend jaar zijn, dat zijn die lithium-zwavelbatterijen. Want niet alleen in Duitsland is een bedrijf daar, zeggen ze zelf, nagenoeg klaar mee. Ook in Amerika, ook in Australië zijn er bedrijven die daar helemaal zich op richten. En die maken batterijen die al verkocht zijn, zal ik maar zeggen, besteld zijn door onder andere fabrikanten van luchttaxis. Want we krijgen binnenkort elektrische luchttaxis. Voor 4-5 personen kun je dan zeg maar van Amsterdam naar Schiphol, maar ook van Amsterdam naar Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam en zo door de lucht. En die elektrische apparaten die zijn er in grote aantallen op komst. En die hebben zo licht mogelijke batterijen nodig. Want dat is natuurlijk het probleem bij vliegen, weer geen zware batterijen. Nee, precies. Dus voor dat soort luchttaxis alleen al heb je hele lichte batterijen nodig. En nou, daar zijn dus een aantal van die fabrikanten van die batterijen die zeggen, ja, we hebben hem zo meteen klaar en u kunt ermee vliegen. Dus het zou me heel erg verbazen als al die fabrikanten het uit hun duim zuigen en over een jaar zeggen van nee, sorry, het duurt nog 10 jaar. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Maar zou het op de lange termijn dan ook voor echte passagierstoestellen kunnen gebruikt worden? Ja, er zijn al vliegtuigen voor 10 passagiers. Dat is nog steeds een kleintje natuurlijk. Ja. Maar toch, er is een Israëlische start-up, Eviation heet die. En die heeft een toestel, dat noemen ze Alice. Dat heeft kort geleden voor het eerst echt gevlogen. Op testbasis. Dat is al heel anders dan die hele lichte vliegtuigjes waarmee ze die wedstrijden vliegen. Want dat zijn we zo'n zweefvliegtuig. Nee, dit is een betrekkelijk luxe vliegtuig voor 10 personen. En die kan dan zo'n 400-500 kilometer vliegen. Dus van Amsterdam naar Londen, Amsterdam-Parijs, dat soort afstanden moet je aan denken. Dus zover is het niet meer. Nee, het zit er echt aan te komen. Ik denk dat Nederlandse wetenschappers, om het toch maar eens een keer te zeggen, iets te terughoudend zijn. En toch denken, die worden zo meteen verrast van, wat ik dacht dat over 10 jaar gebeurt, dat gebeurt nu na 2-3 jaar al. Dan moet het woord vliegschaamte weer uit het woordenboek halen. Voor elektrisch vliegen mag dat van mij. Ja, want vliegen, elektrisch vliegen is beter, als je met 10 personen vliegt althans, dan met z'n tweeën in een elektrische auto rijden. Ook beter dan een elektrische trein. Je hebt er geen infrastructuur voor nodig. Je hoeft geen wegen aan te leggen, geen spoorrails aan te leggen voor hoge snelheidstreinen. Je kunt gewoon van klein vliegveldje naar klein vliegveldje. Volgens mij zijn we dan de vliegschaamte weer voorbij. Nou, wat heerlijk dat we gewoon deze laatste dag van het jaar een onderwerp kunnen brengen wat een beetje perspectief biedt, hè? Ja, ik denk echt van, het zou me verbazen als ik over een jaar hier weer zit en moet zeggen van, nou, ik had het toch helemaal mis. Ben je hier met een elektrische auto, Vincent? Nee, ik heb er wel één besteld. Eentje die op zonne-energie werkt. Oké. Die nog even. Ik moet nog geduld hebben. De taxichauffeur die mij altijd ophaalt zaterdag, die zei ook vandaag, ik heb een elektrische auto gekocht. Nou, heel goed. Dus gaat hij mij volgende week mee ophalen. Dus daar verheug ik mij nu al op. Ja. Dankjewel, Vincent Dekker van de weblog Vincent Wil Zon. NPO Radio 1 luistert naar jou. Nou, dat wordt hier even georganiseerd. Dat is dat machtige net. Vanaf 1 januari reizen we door het land om van jou te horen wat meer aandacht verdient op NPO Radio 1. Luister morgen mee met Roos Abelman. Hoe doe je dat nou goed? Dat is eigenlijk de vraag die we hier op tafel leggen. We duiken het nieuwe jaar in op het strand van Scheveningen. Je hoort verslaggevers uit alle provincies. En natuurlijk willen we vooral horen wat er bij jou speelt. Er heerst hier wel een grote saamhorigheid. Dat je voor elkaar wat over hebt. Vind ik echt heel fijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. De aftrap, morgen om 11 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt China opnieuw meer data bekend te maken over de corona-uitbraak. De WHO wil onder meer informatie over vaccinaties, welke varianten er rondgaan en hoeveel mensen zijn opgenomen of overleden. Met die gegevens moet inzichtelijk worden hoeveel risico andere landen lopen. Volgens de Chinese regering komen er elke dag 5000 besmettingen bij. Maar volgens deskundigen zijn het er veel meer. Ze denken dat er sinds de versoepeling van het beleid bijna 250 miljoen Chinezen besmet zijn geraakt. Zorgverzekeraars maken zich zorgen over vergelijkingswebsites die klanten lokken met cadeaus. Jaarlijks stappen Nederlanders eind december over van zorgverzekeraar. En die websites, zoals Independer en Pricewise, moeten helpen bij het maken van een keuze. Voor de meeste zorgverzekeraars zijn de vergelijkingssites een belangrijk middel om nieuwe klanten binnen te halen. Ze hadden alleen afgesproken geen welkomstcadeaus te geven vanwege de extra kosten. Die worden namelijk weer doorberekend in de premie. De Verenigde Naties vragen het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om zich te buigen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. De resolutie daarover werd in de algemene vergadering aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn en zegt een uitspraak van het Hof als onwettig te beschouwen. De Amerikaanse journaliste Barbara Walters is overleden. Ze was in de jaren 70 de eerste vrouw die op een landelijke zender het avondnieuws presenteerde. Ze deed dat voor ABC, waar ze 30 jaar werkte. Spraakmakend was haar interview met Monica Lewinsky, de stagiaire die een affaire had met president Clinton. Barbara Walters is 93 jaar geworden. Het weer, oudjaarsdag, verloopt zacht. Het kan 17 graden worden. Het is regenachtig en er staat veel wind. Vannacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan het dan nog regenen. En ook morgen op nieuwjaarsdag is het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jussé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug bij Nieuwsweekend. Om 10 uur vragen we ons af waarom steeds meer Israëli's zich vestigen in de Verenigde Arabische Emiraten. We hebben ook een ode aan de rock'n'rollste DJ van Nederland, Alfred Lagarde. Ik kan het niet echt goed nadenken, geloof ik. En we willen weten hoe het nou komt dat na de feestdagen zoveel wankere relaties, huwelijken kapot gaan. Maar nu eerst niet Kees Boman, sorry. Maar het is een 6, maar wel politiek. Ja, komend jaar, dat zouden we bijna vergeten met al die terugblikken, zijn er provinciale statenverkiezingen waarmee ook indirect de Eerste Kamer wordt gekozen. Dat alles tegen de achtergrond van een almaar dalend vertrouwen in de democratie. Mensen vinden het niet fijn dat de politieke tegenstellingen worden uitvergroot en dat het debat verhardt. Dat bleek uit een onderzoek. We gaan over al die zaken praten met Jan-Antonie Bruin. Hij is voorzitter van de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat Sociaal-Cultureel Planbureau kwam met een rapport. Hè. Dat doen ze regelmatig, rapporten maken. En daaruit bleek dat steeds meer mensen zich zorgen maken over de oplopende tegenstellingen, met name in de politiek. Ja, vindt u het eigenlijk belangrijk dat die rapporten worden gemaakt? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want het is belangrijk dat we kritisch kijken naar dat hele stelsel van de democratische instituties, die toch belangrijk zijn voor ons allemaal. Voor het onderhouden van wet en regelgeving. Dus ik vind dat goed. Ja. Nou, hieruit bleek dus dat een te grote vijandigheid en het uitvergroten van tegenstellingen op den duur de sociale cohesie, ik citeer nu, en het functioneren van de democratie kan aantasten. Staat u in het rapport. Deelt u die conclusie? Nou, ik heb ook gekeken naar een al iets eerder rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit afgelopen september. En daar blijkt dat, als je goed kijkt, dan is het vertrouwen in de democratische instituties in Nederland onverminderd groot. Dat staat daar ook letterlijk in. Ook internationaal, als je het vergelijkt. Ja, ja. Ja, wij doen dat dus kennelijk goed. In ieder geval is het vertrouwen in die democratische instituties hoog. In de tweede plaats staat ook in die rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de tegenstellingen in de meningen in het land of in het parlement op zich niet toenemen. Waar men zich wel zorgen over maakt, is het oplossend vermogen van het openbaar bestuur ten aanzien van de problemen, als die groter worden. We hebben natuurlijk op dit moment grote crisis of grote uitdagingen in het land. Nou, je kan het hele rijtje zo opnoemen. Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld uit onderzoek van de Universiteit Utrecht dat als die problemen groter worden, dan gaan mensen zich, en dat is logisch, zorgen maken over de vraag, kunnen we die problemen nog wel oplossen? Maar dat is iets anders dan vertrouwen in de democratie zelf. Dat is dus hoog. En welke rol spelen politici daar eigenlijk in dat beeld dat die tegenstellingen zo worden uitvergroot? Want ja, die zien we natuurlijk ook op tv vaak in niet al te vrije settings optreden. En veel geruzie en gedoe, toch? Nou, als je kijkt, laat ik beginnen bij de Kamer waar ik zelf verantwoordelijk voor ben, de Eerste Kamer. Over het algemeen gaat het daar met de omgangsvormen goed. Ja. Je hebt natuurlijk altijd een bepaalde code, net zoals in dit gesprek hier. Wij tutoeren elkaar niet zomaar, we zijn beleefd tegen elkaar. En dan kunnen we ook scherp op de inhoud zijn. Dat is in die kamers ook ontzettend belangrijk. Want onze hoofdtaak is als Eerste Kamer het beoordelen van nieuwe wetsvoorstellen, of eigenlijk zijn het allemaal wetswijzigingen, zo'n kleine 300 per jaar, die allemaal door de regeringen worden voorgelegd en via de Tweede Kamer dan naar ons toekomen. En wij moeten kijken, wat als we dit nou aannemen, deze wetswijziging, wat betekent het dan voor mensen in het land? Dat moeten wij goed doen. Wij moeten onze ogen ook op die bal houden. En daar horen dus ook omgangsvormen bij. Nou zie je soms dat natuurlijk een beetje, dat er wel eens mensen zijn die in de hitte van de strijd bepaalde grenzen overtreden. Dat zie je op voetbalvelden ook. En dan is er een scheidsrechter of een kamervoorzitter die moet een waarschuwing geven of een gele kaart of een rode kaart trekken. En dat is mijn taak. Ja, maar is het in de Eerste Kamer makkelijker dan in de Tweede? Nou, zo'n vergelijkend onderzoek heb ik nooit gedaan. Wat denkt u? Maar jullie zijn wel streng. Dat lijkt wel zo. Ik heb in ieder geval mijn handen vol aan de Eerste Kamer. Ja, dat snap ik. Dat is mooi werk. Daar gaat het in 99% van de gevallen goed. Ja, en als er iemand een keer uit de bocht vliegt, dan begrijp ik dat. Maar dan moet ik wel ingrijpen. Ja, nee, want daar gaan we het ook nog over hebben. De grens van het betamelijke, hè, staat er dan. Ja, lastig. Wat is betamelijk? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk te vangen. En voor de een is dat iets heel anders dan voor regel, de ander. Maar toch is het heel belangrijk dat, net zoals een scheidsrechter op een voetbalveld, ja, er zijn regels, maar die regels zijn ook weer rekbaar. Nou, het is soms aan de scheidsrechter om te bepalen of die in moet grijpen. Maar het is wel heel streng. Ik zag een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld Dick Benschop, oud-directeur van Schiphol. Het werd gezegd door een van de Kamerleden bij jullie, die legt Schiphol plat. Dat mocht niet. Iemand had het niet over premier Rutte, maar over Rutte en Co. Dat was Marjolein Faber van de PVV. En andere nog weer, minister Kaag brabbelde wat D66-vakje gewoon, ook van die mevrouw. En dat mocht allemaal niet. En toen dacht ik, ja. Toen hebt u steeds gezegd, mevrouw Faber, dit mag niet. Ja, nou, uiteindelijk hebt u haar het woord ontnomen. Ja, dat ging overigens weer over iets anders. Toen ging ze veel verder, daar kunnen we het ook over hebben. Ja. Maar even de voorbeelden die u noemt. Kijk, we hebben de goede gewoonte dat we in de Eerste Kamer niet mensen aanvallen die er niet zijn en die zich niet kunnen verdedigen. Bovendien, onze taak is ook niet om dat te doen. Onze taak is om de regering kritisch te bevragen over het beleid van de regering, over wetswijzigingen, over wat de regering aan doet. We zijn controleurs van de regering. Dus als Schiphol valt onder een bepaalde minister, dan kunnen wij die minister hard aanvallen op het beleid van Schiphol. En in die zin dus indirect kan er ook de topman van Schiphol natuurlijk bij aan de orde komen. Maar het rechtstreeks aanvallen op de persoon ad hominem van iemand die er niet is, dat is niet onze taak en dat is ook niet de afspraak om dat te doen. Maar die politici zeggen, ja, hallo, vrijheid van meningsuiting. Al die regeltjes, het zal wel, maar ik heb hier vrijheid van meningsuiting en zelfs een zekere immuniteit als gekozen volksvertegenwoordiger. Nou, de politici houden zich in 95% van de gevallen aan die regels. En enkele keer gaat het dus mis. Die voorbeelden noemt u nu. De vrijheid van meningsuiting staat in artikel 7 van de grondwet. Maar die is niet onbeperkt. Mm-hmm. Die vrijheid van meningsuiting wordt onder andere ingeperkt door een reglement van de orde van de kamers, waar ook in de grondwet naar wordt verwezen. En daar staat dat je niet mag beledigen, dat je niet mag oproepen tot onwettigheid en dat je ook niet buiten de orde mag praten. Dus niet zomaar, dat zou hier ook heel raar zijn in zo'n programma, of plotseling over een heel ander onderwerp beginnen. Dus vrijheid van meningsuiting, die is er, groot goed, maar die is ook niet onbeperkt. Want de suggestie bijvoorbeeld dat achter de regeringstafel een vijfde kolonne zit, ook van mevrouw Faber, he, ondermijning van de rechtsstaat, een soort sabotage, dat was een vergaande beschuldiging of suggestie, dat ging echt ver over de rand? Dat vond ik wel. Ja. En ik was nou toevallig de voorzitter, dus dat oordeel dat was dan leidend. En waarom was dat zo? Kijk, die vijfde kolonne komt uit de geschiedenis. En als je iemand ervan beschuldigt... Zeg je eigenlijk NSB'er, hè, bijna. Ja, dan zeg je dus, je bent staatsgevaarlijk, je bent ondermijnend, je bent bewust tegen het belang van het land aan het opereren. Als je dat van de regering zegt in een debat over wet en regelgeving in een Kamer, dan vind ik dat een eenmalen vind ik dat beledigend en ook ver buiten de grens. Dan geef je natuurlijk iemand eerst een paar keer een waarschuwing. Je geeft iemand een paar keer de kans om het terug te nemen. En uiteindelijk kan je iemand het woord ontnemen. Dat heb ik toen dus ook voor het eerst in 60 jaar gedaan. Want die regelgeving en die grenzen, die moet je dus wel stevig bewaken met elkaar. Politieke onderwerpen die komen steeds vaker bij de rechter terecht, hè? Denk aan de Urgenda-zaak, maar ook onlangs de gezinshereniging van vluchtelingen. Veel mensen maken zich daar ook zorgen over. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? In de zogenaamde trias politica heb je dus de wetgever, dat is de regering. Uitvoerend en de controlerende macht. Ja, heel goed. Nou, dankjewel. Dat was het antwoord. Nee. Dus? Nee. Maar dus in die trias politica heb je de wetgever, die maakt wetten waar we het net over gehad hebben. Maar in een wet kun je niet alles vastleggen. Dus een wet laat altijd een bepaalde ruimte over. Bijvoorbeeld als ik hier het gebouw uitloop straks en het licht springt van groen naar rood. Nou, dan weten we, groen is doorlopen, rood is stoppen. Maar als het nou halverwege oranje is, eventjes wel. Wat betekent dat precies? Daar is altijd een bepaalde ruimte. Als je daar niet uitkomt, dan kan je naar de rechter gaan en dat aan de rechter voorleggen. En die rechter in onafhankelijkheid geeft die een oordeel. Nou, dat is bijvoorbeeld recent gebeurd met de gezinshereniging van statushouders. Daarvan zei de regering, we gaan dat inperken. Toen zei iemand in het land, dat verhuist zich dan niet tot de vreemdelingenwet. En die heeft dat door de rechter laten toetsen aan die wet. En die rechter heeft gezegd, nee, inderdaad, dat verhoudt zich niet tot die wet, dus de regering mag dat niet doen. Dan kan natuurlijk dat weer een aanleiding zijn voor de wetgever om die wet te veranderen en dat wel vast te leggen in die wet. Maar zolang dat niet in die wet vastlegt en daar dus een gat is, zal de rechter daar een uitspraak over moeten doen. Bij die Urgenda-zaak was het ook zo. Ik heb wel de indruk, maar misschien klopt het niet hoor, dat de laatste tijd steeds vaker gebeurt. Ook die bouwvergunningen bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat steeds vaker gebeurt. Nee. Maar het is in ieder geval gewoon de taak van de rechter om dat te doen. Daar is ook helemaal niks mis mee. En als de wetgever, dus de regering of de kamers, zeggen, we zijn het met die rechter niet eens, dan kan die wetgever die wet gaan veranderen en het zodanig vastleggen in de wet dat de rechter niet meer diezelfde uitspraak kan doen. Maar is het ook geen aanduiding van dat misschien die wetgever niet zo fantastisch is als de rechter er, nou, ik wil niet zeggen zo makkelijk, dat is ook iets te kort door de bocht, maar eigenlijk een gaten in kan schieten. Dan kun je ook zeggen, ja, dan had je die wet toch misschien wat beter moeten maken. Ik begrijp dat van het oranje licht, maar misschien moet je dan wetgevend die ruimte een beetje inperken, zodat niet de rechter dit, want het is tenslotte geen gekozen functionaris zoals Kamerleden. Misschien moet je dat dan toch wat zorgvuldiger aanpakken, die wetgeving. Of eerst eerst naar de rechter laten gaan, voordat het een wet wordt. U stelt nu meerdere vragen. Oh, sorry. Kunt u vast wel aan, ja. Ja, ik zal het gaan proberen. Ja. En ik vind het ook leuk. Kijk, om te beginnen heb ik niet indruk dat dit nou steeds vaker gebeurt. Je kunt in een wet nou eenmaal niet alles vastleggen. Je stelt er bepaalde kaders, maar daarbinnen zul je in een individueel geval weer een afweging moeten maken. Waarvan je het antwoord niet direct in die wet vindt. Dat doet de rechter in onafhankelijkheid. Nou, dat loopt in mijn mening goed. Je ziet overigens uit onderzoek van de CBS dat het vertrouwen in rechters, overigens ook in de pers, dat is wel leuk voor u misschien, dat ook toeneemt in Nederland. Dus ik denk dat dat goed gaat. Dat is niet het beeld wat je hebt, hè, als je de discussie zo publiek volgt. Nee, maar als je kijkt naar onderzoek, dan is dat wel wat er aan de hand is. Dus dat is mooi. Dus die rechter doet dat goed. Die rechter schiet geen gaten in de wet zoals u het formuleert. De wetgever laat nou eenmaal onherroepelijk gaten in de wet, omdat hij niet alles in de wet kan vastleggen. Kan niet iedere situatie voorzien. Stel dat iemand in grote paniek, omdat hij snel naar een ziekenhuis moet, toch door het oranje licht rijdt, dan zal misschien de rechter zeggen, nou, in dat geval vind ik dat je dat dan niet strafbaar moet stellen. Ja, en dat idee om een wet eerst langs de rechter te laten gaan? Dat is op zich een interessant idee. Zodat ze later niet teruggedraaid worden. Ja, nou dat idee wordt ook wel eens voorgesteld ten aanzien van grondwet. Hè, dus de zogenaamde constitutionele toetsing met een duur woord. Dat je de rechter dus laat toetsen. Het nadeel daarvan is. Kijk, het voordeel daarvan is dat je het dus bij een professionele jurist neerlegt. Die natuurlijk in bepaalde opzichten meer kennis heeft dan een Kamerlid. Dat is logisch. Het nadeel ervan is dat je het weghaalt bij de democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Een beetje, ze noemen het trias politica. Ja. Dat is ook scheiding der macht. Democratie, het komt uit het Grieks, macht bij het volk, is de volksvertegenwoordiger de hoogste macht. Niet de Kamervoorzitter, niet ik, ook niet de regering, ook niet de pers, niet u, nee, de volksvertegenwoordiger. Dus als je al die wet en regelgeving, die aanpassing, dat hele proces eerst bij een rechter zou neerleggen en die rechter dus een uitspraak zou laten doen, dat kan je doen, maar dan haal je het dus weg bij die volksvertegenwoordiger. Overigens hebben we al wel een vergelijkbaar proces, want we hebben een Raad van State. Dat is eigenlijk een soort juridisch, professioneel, niet politiek orgaan. Maar niet gekozen ook. Niet gekozen. Ja. En al die wetten, al die wetswijzigingsvoorstellen moet ik zeggen, 300 per jaar, die worden allemaal eerst voorgelegd stuk voor stuk aan de Raad van State. Die geeft daar een advies over. En dan kan de regering en uiteindelijk ook de Kamers kunnen kijken, wat gaan we met dat advies doen? Ze hoeven daar niks mee te doen, maar het is wel openbaar. Dus mensen in het land kunnen precies zien wat er gebeurt. Dat zou je dus een vorm van rechtelijke toetsing kunnen of juridische toetsing kunnen noemen. We hebben heel veel provinciale statenverkiezingen. Ik zei het al, komend jaar, 15 maart, hè, gaan we naar de stembus. Indirect, een paar maanden later, dat is dan op 30 mei, de Eerste Kamerleden. Tweede Kamer is enorm versnipperd. Hè. 20 partijen verdeeld over 150 zetels. En in de Eerste Kamer zijn er nu 16 partijen verdeeld over 75 leden. Is dat nog een punt van zorg? Nou, het is in ieder geval een interessant verschijnsel. Ten eerste, die versnippering is niet helemaal nieuw en ook geen reden voor paniek. Hè. Ook eerder in de geschiedenis zijn er wel eens meer dan 10 fracties geweest in beide kamers. Ja, maar nu 16. Ja, nou, dat is deels gekomen door opsplitsingen na de verkiezingen. Ja. Je bent natuurlijk met minder fracties begonnen. Daar zitten meerdere kanten aan. Ten eerste, als je veel kleinere partijen hebt, wordt het moeilijker. Dat geldt ook in gemeenteraden en provincies om meerderheidscoalities te vormen natuurlijk. Dan heb je meer partijen nodig, krijg je ook meer meningsverschillen binnen je coalitie. Dat wordt dan mogelijk instabieler. In de tweede plaats, kleine fracties die hetzelfde werk moeten doen als grote fracties, dat levert dus per fractielid veel meer werk op. En overbelasting is iets wat je in het parlement wel ziet plaatsvinden op dit moment. Mensen krijgen burn-outs. Ja, dus dat is echt een aandachtspunt. En daar wordt ook nu naar gekeken. De andere kant van de zaak is dat veel meningen in het land, en wij zijn een land van veel meningen, een polderland, levert natuurlijk ook veel partijen op. Dat is op zich mooi, want dan heeft de kiezer ook iets om te kiezen. En dan kunnen mensen ook zich aansluiten bij partijen die het dichtst bij hun mening in de buurt komt. En een ander punt, ja, wat je hier dan aan zou moeten doen, is natuurlijk verhoging van de kiesdrempel. Ja. Dat is een onderwerp wat er dan achter vandaan komt. Nou, daar ben ik niet direct voor. Er zitten dus twee kanten aan. Enerzijds zou je dan dit probleem te lijf kunnen gaan, voor zover het een probleem is. In sommige gemeenteraden is het overigens echt een probleem, die versnippering. Maar aan de andere kant, als je het moeilijker maakt voor mensen om een partij op te richten, door de kiesdrempel die er al is, de facto hebben we een drempel van ongeveer 67.000 stemmen voor de Tweede Kamer. Als je die verhoogt, wordt het dus voor mensen moeilijker om een partij op te richten. Nou. Terwijl het oprichten van een partij, alle partijen zijn natuurlijk opgericht, is nou juist de basis van je democratie. Nou, veel partijen, neem bijvoorbeeld de SP en GroenLinks en de PVV, zijn klein begonnen. Als die er nooit ingekomen waren, hadden ze niet kunnen groeien, wat je ook verder van die partijen vindt. Ja. Dus als je die kiesdrempel verhoogt, maak je het moeilijker voor mensen in het land die ideeën hebben en graag willen meedoen en zich niet kunnen vinden in een bestaande partij, maak je het moeilijker om een nieuwe partij op te richten. En dat is al heel moeilijk. Ik kan toch wel zeggen, er moeten minstens 100.000 zijn. Voordat je een partij kan beginnen. Kunt dat gaan fine-tunen. Ik weet niet of van 67 naar 100.000 of dat nou heel veel verschil zou maken. Nou, dat denk ik wel. Maar het is in ieder geval goed om die discussie met elkaar te voeren. Maar er zitten dus echt wel meerdere kanten aan. Want je moet ook niet de baby met het badwater weggooien. Democratie is macht bij het volk. En je moet mensen de kans geven niet alleen om hun stem uit te brengen, maar ook om zelf een partij op te richten. Jonge mensen, senioren, iedereen die belangen heeft. En dat maakt je moeilijker door de kiesdrempel eventueel te verhogen. En dat is dus niet per se een democratische beweging. Is er iets anders wat u zou willen veranderen? Of moet alles bij het oude blijven in de Eerste Kamer? Nou, als je naar het hele stelsel kijkt, dan is er natuurlijk altijd veel ruimte voor verbetering. Daar hebben we ook een systeem voor. Want zo grofweg eens in de 10 jaar komt er dan de zogenaamde staatscommissie. Dat was recent Remkes. Die gaat dat hele stelsel doorlichten en komt dan met aanbevelingen. Dat waren er recent 85, met de laatste staatscommissie Remkes. En dat gaat over allerlei dingen. Maar wat is het belangrijkste wat volgens u zou moeten veranderen? Ik denk op dit moment niet dat er hele belangrijke dingen zijn om te veranderen. Het gaat vooral over fine-tunen. Het gaat goed zoals het gaat. Nou, het vertrouwen in ons democratisch stelsel is hoog. De kwaliteit van wetgeving die eruit rolt, 300 wetswijzigingen rollen van de band, worden ook als hoog ingeschat. Bijvoorbeeld door buitenlandse mensen die kijken naar hoe wij dat hier doen in Nederland. Dus je moet wel uitkijken om allemaal dingen te gaan veranderen om te veranderen. Maar er is bijvoorbeeld een discussie over terugzendrecht. Om een voorbeeld te noemen als antwoord op uw vraag. Dat zou dan de Eerste Kamer de kans geven, als de Eerste Kamer iets wil veranderen aan zo'n wetswijzigingsvoorstel. We kunnen het nu eigenlijk alleen maar verwerpen. Ja of nee zeggen. Ja of nee zeggen. En bij terugzendrecht zou je het kunnen terugsturen naar de Tweede Kamer met het voorstel om een bepaald amendement, een tekstwijziging, te laten invoeren. Nou, dat is een voorbeeld van iets wat misschien een verbetering zou betekenen, in ieder geval een extra instrument voor de Eerste Kamer. Dat debat gaan wij nog voeren hierover in de Eerste Kamer, maar dat ligt nu wel voor. En bent u weer voorzitter na de verkiezingen? Nou, ik moet eerst wachten natuurlijk of ik weer op de lijst kom. Ja. De partij waar ik lid van ben, de VVD, komt in januari met zijn lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Ik ben zeker beschikbaar om daar weer op te staan, maar we zullen kijken met wat voor lijst de partij komt. In ieder geval is er een hele goede lijsttrekker, namelijk Edith Schippers. Kijk aan. Ja, die is weer terug, hè? Die komt, heb ik begrepen, hoog op de lijst. Ja. Lijst, ja, vast wel, ja. Daar heeft Kees het al heel lang geleden over gehad. Ja. Die heeft het allemaal al in de gaten. Jan-Antonie Bruin, hartelijk dank voor de komst. Voorzitter van de Eerste Kamer. En een mooi politiek nieuwjaar gewenst alvast. Ja, dank u wel. Hetzelfde. We gaan naar het buitenland. De Joodse gemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten groeit als kool. Er zijn inmiddels enkele duizenden Israëli's neergesteken. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Tot een jaar of twee terug durfden zij nog niet eens voor hun identiteit uit te komen. Maar nu zie je keppeltjes op straat en wordt er gegroet met shalom. Hoe kan dat? En wat maakt de Emiraten voor Israëli's zo aantrekkelijk? Daar praten we over met journalist en schrijver Judith Neurink. Judith, goedemorgen. Goedemorgen. We praten via Skype, want jij zit in Athene. Dat betekent dat je je oude standplaats Irak, Judith, verlaten hebt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat was na meer dan 10 jaar niet meer echt vol te houden. Een oorlog tegen ISIS achter de rug. Dus ik had iets nodig wat in het midden tussen Nederland en het Midden-Oosten zat. En dat is Griekenland geworden. Ja, waarschijnlijk regent het daar minder dan hier in Nederland. Ja, dat maar hier regent het weer. Hey, tot een jaar of twee geleden waren er dus nauwelijks Israëli's in de Emiraten. Dat groeit enorm. Hoe komt dat, die toestroom? Ja, dat heeft te maken met de akkoorden die in september 2020 zijn gesloten. Akkoorden onder andere met de Emiraten, maar dat het zijn vredesakkoorden. Er zijn ambassadeurs uitgewisseld. En zakenlieden die daar eigenlijk al wel waren, die hebben nu de vrijheid om in openbaarheid te werken. En dat is een groot goed. Waarom werden die Abraham-akkoorden destijds gesloten? Ja, er was een situatie waarin de Golfstaten, waaronder de Emiraten, vonden dat het was er klaar voor. Het was er open voor. Zij hadden aan de ene kant de behoefte om zaken te doen, inderdaad, met Israëlische zakenlieden. Die behoefte was er aan de andere kant ook. Maar een heel belangrijk onderdeel daarvan is altijd weer in het Midden-Oosten veiligheid. En beide, Israël en de Emiraten, hebben als grote vijand Iran. En als je samenwerkt, en in dit geval is er ook een defensieakkoord gesloten, dan ben je met z'n tweeën toch wel sterker. Ja. Het is natuurlijk opmerkelijk dat mensen uit Israël, Joodse mensen, zich in landen vestigen die zeer overwegend moslim zijn. Dat is erg ongebruikelijk. Voel je er op je gemak? Je zou bijna denken, ja, dat is de laatste plaats waar ze willen wezen. Ja, nou is het bijzondere aan de Emiraten, dat zijn natuurlijk nieuwe staatjes. En die hebben niet het verleden van bijvoorbeeld Irak, maar ook Syrië en andere landen in de Arabische wereld, dat Joden zijn gevlucht. Dus het is waar het mee begonnen is eigenlijk vrij eenvoudig een groep expats, een groep buitenlanders met een Joodse achtergrond. Nou, de Emiraten, even op de kaart zetten, hebben ongeveer, en dan moet ik even kijken, 10 miljoen inwoners. En daarvan zijn er ruim 8 miljoen buitenlanders. Dus zo'n kleine groep Joodse buitenlanders, die valt niet echt op. Die hebben ook een tijd lang in het geheim, in ieder geval niet zichtbaar, een synagoge gehad, ontmoetten elkaar voor de Sabbat. En op een gegeven ogenblik besloot de leider van de Emiraten tot een tolerantiebeleid. En daarin paste heel goed om dat allemaal in de openbaarheid te brengen. En zo worden er nu... er is een groot terrein in Abu Dhabi waar een synagoge, een moskee en een kerk worden gebouwd. En als dat allemaal gaat zoals het is gepland, dan gaat dat in februari open. En dan is er dus ook echt een officiële synagoge van overheidszijde. Wat heel bijzonder is. Ja, en misschien kunnen die Emiraten ook wel heel goed deze immigranten gebruiken. Vaak natuurlijk hoog opgeleid, misschien ondernemend, in de wetenschap prominent. Misschien hebben ze er hartstikke belang bij. Zeggen ze, graag, kom maar. Ja, dat is ook zeker zo. Het gaat niet alleen om zaken, het gaat ook om technologie. De Emiraten zijn natuurlijk een oliestaatje, hebben heel veel belangstelling voor. Aan de ene kant kennis op dat gebied. En aan de andere kant hebben ze zich ontwikkeld tot een hub, zoals dat zo mooi heet. Als het gaat om computertechnologie. En daarvoor zijn... Er komen mensen overal vandaan. En ook uit Israël, want daar heb je natuurlijk heel hoog opgeleide mensen. En het gaat economisch goed met de Emiraten? Het gaat economisch heel goed met de Emiraten. En daar speelt natuurlijk bij dat het er veilig is. En dat is een ander punt waarom mensen uit Israël inderdaad overwegen. Ik hoorde dat er nog weer honderden andere gezinnen aan het kijken zijn of ze zullen komen. In Israël is het op dit moment bepaald niet veilig. Er zijn veel aanslagen, het is onrustig. Er is net een regering gekozen waar heel veel mensen het niet mee eens zijn. Ja, dan als je dan overweegt om ergens naartoe te gaan, dan is dat natuurlijk, dit is een opwindende nieuwe plek. En eentje waar je tegenwoordig ook gewoon kosher kunt eten. Er zijn meerdere kosher restaurants, er zijn koshere supermarkten. Er is een speciale Joodse kleuterschool. Er zijn nu al 3 verschillende Joodse gezindten. Dus je kunt naar verschillende plekken om te gaan bidden. Dus dat maakt het wel aantrekkelijk. Wordt er al onderling getrouwd? Er wordt ook onderling getrouwd. En daarvan het interessante is, want tot die Abraham-akkoorden daaraan doet ook Bahrein mee. Bahrein is een van de weinige staatjes in de Arabische wereld waar nog een Joodse gemeenschap is. Een oude, van origine komen die Joden uit Irak. Maar die was heel erg uitgedund, zo uitgedund dat ze niet eens meer synagogediensten kunnen houden, want daar heb je 10 mannelijke deelnemers voor nodig. Inmiddels, dankzij al die veranderingen en het feit dat er samengewerkt wordt en dat er ook rechterlijke mogelijkheden zijn. Dus je kunt inderdaad trouwen en je kunt je laten besnijden en je kunt een bar mitzwa op je 13e vieren. Dat is allemaal mogelijk tegenwoordig. Daardoor breidt ook die kleine gemeenschap in Bahrein zich weer uit. En zie je nu die Emiraten en Israël elkaar gevonden hebben, ook een verbetering in de relatie tussen Israël en andere landen in het Midden-Oosten? Ja, daar wordt natuurlijk wel naar gekeken. Want er zijn eigenlijk bijna alleen maar goede ervaringen met wat er nu gebeurt in de Emiraten. En ik sprak gisteren nog iemand die in Israël woont. Een Amerikaans paspoort heeft dat wel, want dat heb je dan wel nodig. Maar die was onlangs op bezoek geweest in Saoedi-Arabië. En El Al, de Israëlische vliegtuigmaatschappij, die mag tegenwoordig over Saoedi-Arabië vliegen. Dat is heel lang absoluut niet mogelijk geweest. Dus er zijn allemaal van die kleine veranderingetjes die je in de rest van het Midden-Oosten ook ziet gebeuren. Maar moet ik meteen daarbij zeggen, niet in mijn eigen land, zoals ik dat nog steeds noem, Irak. Want daar is nou juist dit jaar zelfs een wet aangenomen die alle contacten met Israël verbiedt. Ja, dat zal in Iran bijvoorbeeld ook gelden. Iran heeft een kleine Joodse gemeenschap. Okay. Maar inderdaad, dat is behoorlijk link. Daar kan je ook als spion worden aangegeven. Daar zijn de banden met Israël natuurlijk ook niet aanwezig. Maar kunnen wij heel voorzichtig spreken van een tweede versie van de Arabische lente? Of ben ik nu te snel? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Okay. Ik zou het een soort... Ja, het is heel pragmatisch eigenlijk. Mm-hmm. Het is een samenwerking omdat dat nu eenmaal beter uitkomt. En ook omdat die oude vijandsgedachte ten aanzien van Israël, die begint wat af te brokkelen. En dat, ja, Als je dit soort voorbeelden ziet, dan zou dat kunnen leiden tot meer volgen. Dat kan, ja. Dus dat aantal Israëli's gaat wel nog steeds groter worden in de Emiraten, verwacht je? Ja, dat verwachten zij daar zelf ook. Ik sprak een van de rabbijnen en die zei van ja, er is echt een groei aan de gang. Bij ons aantal is sinds de akkoorden verdubbeld. En ja, die groei die gaat wel door, want dat is aantrekkelijk daar. Ja. Een mooi perspectief aan het einde van dit voor een deel sombere jaar, Judith. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hartelijk dank. Ja. We spraken met journalist en schrijver Judith Neurink over de groeiende Joodse gemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. En denkt u nou, ik zou nog wel wat meer informatie willen? Dat kan op nporadio1.nl/nieuwsweekend en natuurlijk op onze Facebookpagina of Twitter, #nieuwsweekend. Het was Deacon Blue met Will We Be Lovers. He's horny as a one-legged black widow spider. And he's making love in your ear. Ja, morgen is het 25 jaar geleden dat de rock'n'rollste DJ van Nederland overleed. Hoog tijd voor een monument voor Alfred Lagarde, dacht kink-DJ, postume collega en bewonderaar Tim Op het Broek. En daarom praten we met hem over zijn podcast More Than a Feeling, waarvan morgen de eerste twee delen verschijnen. Klopt dat, Tim? Ja, dat Tim? Klopt. Postume collega. Joh, daar heb ik er niet zo over nagedacht. Ja, vind je het mooi? Ik kom wel even binnen. Ja, ik vind het te gek. Ja, ik ben er nu echt al maanden mee bezig geweest. En morgen inderdaad de eerste twee afleveringen online. Van de? Waarschijnlijk van de 10. Ja, ik ben 10? Nog steeds aan het tweaken. Oeh. Ja, er zijn zoveel mensen die met hem gewerkt hebben. En ik probeer het hele palet eigenlijk uit te leggen. Dus van Radio Noordzee Internationaal, ja, dus de zeezenders, tot het laatste station, letterlijk en figuurlijk, waar hij heeft gewerkt. Ja. Voorwaar geen klein monument, je trekt wel de tijd voor hem uit. Ja. Waarom verdient hij dat in jouw ogen? Nou ja, er is een generatie wat natuurlijk altijd dezelfde DJ's als voorbeeld noemt. Hè. Nieuwe radiomakers noemen regelmatig, noem een Jeroen van Inkel. Of een Giel Beelen. Die namen die zijn bekend. En met alle respect natuurlijk, dat is hartstikke belangrijk. Als je hier naartoe bent gereden, kwam je over het Joost en Draaier-rotonde. Bijvoorbeeld. Maar Alfred Lagarde wordt gewoon vaak vergeten. En ik weet niet zo goed waarom. Hoe dat kan. Hij zat natuurlijk vaak met zijn programma in de avonduren. Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Maar hij heeft een bepaalde cultstatus die ik toch echt wel hoog wil houden. Omdat ik het belangrijk vind dat zijn later niet verloren gaat. Ja. En daarmee hoop ik ook jonge radiomakers te inspireren. Om in elk geval te luisteren hoe hij het aanpakte. Want hij pakte het op een hele bijzondere eigen manier aan. Zeker. Kun je dat omschrijven, die stijl? Die stijl was... Hij kon binnen een paar seconden een gevoel neerzetten waardoor je wel naar de plaat moest luisteren. Je werd gegrepen binnen een paar seconden. Hij had heel weinig tijd nodig om een sfeer neer te zetten, om je bij de kladden te grijpen. Dat deed hij als geen ander. Daarnaast had hij een vrij laconieke stijl. Dat zou je kunnen... negatief kunnen opvatten, maar dat was alles behalve negatief, want hij maakte er een show van. Dus als het fout ging, dan ging het ook lekker goed fout, en dan maakte hij er wat van. Ja. En je was zo betrokken bij zijn show, zonder dat je hoefde in te bellen, wat je tegenwoordig natuurlijk heel veel hebt. Hè. Je hebt heel veel connectie met je luisteraar in uitzendingen. En toen was lang niet alles live. Nee, nou ja, niet alleen dat, maar je had ook de mogelijkheid niet om continu contact te hebben met je luisteraar. Dus het ging op een heel andere manier. Je zei het al even, hij heeft bij Radio Noordzee heel lang gewerkt. Ja. Hij kwam uit Arnhem. Ja. Eerst draaide hij in een discotheek. Ja, dat heb ik allemaal gehoord in je eerste deel van je podcast. Ja, toen is hij bij Noordzee terechtgekomen. En daarna, vertel even heel kort, dat mensen weten van... Oh ja, zo. Ja, ik denk dat de meeste mensen hem kennen van het Betonuur. Dat was het moment bij de VARA. Toen begon hij de hardrock te draaien, als het ware. Daarvoor was hij erg van de soul. Zeker. En hij zag in hardrock wel echt een niche. Want hardrock werd in Nederland geweerd bij de poppodia. Die muziek werd met argusogen bekeken. John de Mol, die zei dat mag niet. Nou, bijvoorbeeld. Ja, bij Radio Noordzee. Ja. Werd het verbannen als er een gitaar in zat, dat klopt. Maar de oude John dan, exact, hè? Ja. Exact. Maar hij zag echt... zag daar een niche in. En die werd groter en groter. Daarmee werd Betonuur, wat langzaam van de soul naar de hardrock ging. En dat werd echt voor een grote groep mensen werd dat heel belangrijk. Mind you, primetime op de radio ook. Hè, tussen 5 en 6. Nu bijna niet voor te stellen. Ja. Als je stukken over hem leest. Hè, en ook als je collega's over hem hoort. Mm-hmm. Dan komt toch stevast ook zijn legendarische drank- en drugsgebruik naar voren. Hè? Ja. Terwijl die... begreep ik in zijn jonge jaren alleen maar colaatjes dronk. Dat zei Leo van der Goot inderdaad in de eerste aflevering. Ja. Ik denk, dat is heel moeilijk om waar die omslag nou precies heeft plaatsgevonden... maar ik ga ervan uit dat hij het leven heeft geleid van de artiesten. Hij was heel erg bevriend met mensen van Toto bijvoorbeeld... of van Modest Finest. En dan ging Toto optreden in Australië. Wie stond er in één keer bij de kleedkamer voor de deur geschreeuwend? Dat was Alfred Lagarde. Dus hij leidde exact dat leven. En daar horen dan... Live fast, die young, dat idee. Dat is het wel. Een dood in dat hij met een collega naar België rijdt... in zijn volgens mij gele BMW 2002, zeg ik dat goed? Nou, sowieso een Saab. Racer 200, daar kwam iemand nog weer voorbij. Ja. Hij daar weer van baalde. Maar zo'n soort leven dus. Ja, dat is het. En de drank stond aan zijn voeteind. Dat is waar, ja. En ik daar lees je de meeste verhalen over. Dat is ook wel een punt, hoor, waarom ik die podcast wilde maken. Want als je Alfred Lagarde googelt, heel simpel... dan krijg je eigenlijk alleen maar dit soort zogenaamde stoere verhalen. Maar er zit nog zoveel meer achter. Er zit een hele diepgewortelde liefde voor muziek... die hij zo mooi wist te uiten. Dat zit erbij. Toch is er vaak een hang naar verdoving duidt op een soort ongelukkig leven? Of is dat onzin? Nou, weet ik niet. Nee. Hij had wel gewoon een leuke vrouw en kinderen thuis of zo. Hij had kinderen, zeker. Had wat relaties her en der. Het was een onstuimig leven, zeer, zeer zeker. Oh ja. Maar ik denk dat hij... Wat heeft hij ooit gezegd tegen Kees Baars... waar hij heel veel heeft gewerkt, hè, met Countdown Café. En heeft hij ooit gezegd van... ik gebruik bepaalde middelen om me te kunnen focussen... en dan kan ik de muziek beter horen. Nou ja, het is een opvatting die je kunt hebben. Ja. Daar hoef je niet mee eens te zijn, maar dat was zijn manier van... Nederlandse Keith Richards. Ja, maar dat letterlijk. Is natuurlijk. Maar dat hij op zijn 49ste, hè, was 49, ja. Op een tamelijk dramatisch moment ook, hè, ja. Overleed. Het was niet toevallig. Jij begint er de podcast mee. Dit is Veronica FM. Het nieuws van 12 uur hier is Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag. Veronica-presentator Alfred Legarde is aan een hersenbloeding overleden. Legarde werd vooral bekend met het radioprogramma Countdown Café. Ook was hij regelmatig te horen als voice-over bij televisieprogramma's van Veronica. Hij is 49 jaar geworden. Oud en nieuw net achter de rug. Wat droevig nieuws bij de start van Veronica FM vanwege Alfred. Dus begrijp je dat we niet helemaal van zin zijn om een hotline te doen vandaag. Maar we hebben natuurlijk wel de allerlekkerste muziek voor je om het nieuwe jaar te openen. Vond ik toch een beetje koeltjes. Ja, snap je? Ja, maar beetje ja. Matter of fact, maar niet dat mensen daar allemaal in diepe rouw gedompeld zijn. Ja, het is trouwens Arjen Golleman die we horen. Ook helaas niet meer onder ons. Ik denk dat iedereen toen ontzettend geschokt was en ook niet wist wat moeten we doen. Want hij had net voor zijn dood alle vormgeving ingesproken. Dus alle jingles die je dan hoort, dat had zijn stem. En het hebben ze gewoon ook gewoon in samenspraak met zijn familie hebben ze dat gewoon gebruikt. Ja. Dat is gewoon gebleven een hele lange tijd. Dus al die opnames zijn verknipt en zijn gewoon gerecycled. Ja. Hij was een bijzondere DJ, dat zei je net al. Ik las dat hij in zijn programma soms 3 keer achter elkaar dezelfde plaat van Steely Dan draaide. Nou ja, dat vond ik, omdat hij die zo mooi vond. Nou ja, hij heeft gewoon ook week na week na week na week na week My Baby van Modest Finest gedraaid. En dan belde hij naar Modest Finest in Amerika en zei van, jongens, jullie zijn op de radio, en hing weer op. En dat deed hij gewoon week na week na week. En op een gegeven moment dacht Modest Finest, wie is die gozer? Maar het heeft er wel toe geleid dat zij als eerste naar Nederland kwamen tijdens de Europese tournee en hier groot zijn geworden. En hij heeft gewoon, wat dat betreft, door platen steeds maar weer te draaien, er gewoon letterlijk door je strot geduwd. Ja, zoals het Steely Dan. Dat zou nu niet meer kunnen, toch? Nee. Maar ja, weet ik niet. Nou ja. Andere manieren. Maar zou de zendercoördinator aan de telefoon hangen? Ben je gek geworden? Nou ja, het jasje begon natuurlijk wel naarmate het radiolandschap commerciëler werd, begon dat jasje wel te krap te zitten voor hem. En dat merk je wel uiteindelijk. Zou dat nu nog kunnen, Alfred Lagarde? Zeker. Hij zou nu 74 zijn, denk ik. Ik denk zeker dat het kan. Maar dan moet je mensen wel vrij laten in hun doen en laten. En vaak zitten jocks te zeer nog in een keurslijf. Of worden ze gecontroleerd. En ik denk als je ze wat iets meer vrij laat, dat je echt weer zo'n nieuwe Lagarde zou kunnen kweken, als het ware. Maar zoiets moet ook ontstaan. Dat kun je niet bouwen, dat moet ontstaan. Het is een personality, dus je hebt het of je hebt het niet. Ja. En ik hoop heel erg door die podcast dat jonge radiomakers denken van, oh, maar zo kan het ook. Ja, maar wat ik ook begreep, want ik heb al een hele hoop geleerd, zoals je merkt, dat zij dus tapes uit Amerika haalden en dat ze gewoon gingen luisteren van, hoe doen die Amerikaanse DJ's het eigenlijk? Ja, toen hij bij Radio Noordzee Internationaal zat, samen met Leo van der Goot, hadden ze inderdaad tapes uit Amerika gehaald, of LP's zelfs, met korte fragmenten van Amerikaanse radiostations. Wolfman Jack bijvoorbeeld was echt een groot voorbeeld voor ze. En op die manier, want je hoort ook echt het begin bij Radio Noordzee, nou, een keurige man die keurig het plaatje aan en afkondigt. En u heeft geluisterd naar een beetje Radio 1, weet je wel. Heel prima. Of Radio 4. Of Radio 4. En vervolgens langzaam maar zeker wordt het een losgeslagen stijl. Ja. Die ze echt uit Amerika hebben meegenomen. En hoe klinkt die stijl? Ja, losgeslagen. Kan je hem nadoen? Nee, ik ga hem niet nadoen. Nee, ik ga het echt niet nadoen. Nou, Charles heeft hem net geprobeerd na te doen. Echt waar? Nou ja, maar het was een vrij bleke poging. Ja. Nou ja, nogmaals, je hebt het of je hebt het niet. En het is gewoon een voorbeeld. Nee, maar dat is dus niet helemaal zo. Want hij was dus eerst gewoon iemand die zei, nou, dit en dit hebt u nou geluisterd. Hij is heel bewust op zoek gegaan door middel van die Amerikaanse voorbeelden. Van, heb ik daar iets aan? En heeft hij dus daar dingen uitgehaald en zo zijn eigen stijl ontwikkeld. Dus dat is niet helemaal. Hij heeft wel bewust echt daarna gezocht, denk ik. Ja, heeft hij zeker. Maar dan moet je wel nog kunnen geloven. Dus dan moet je het wel ook een beetje in je hebben. Als je het alleen maar nadoet en je bent het niet, dan prik je daar zo doorheen, ook als luisteraar, denk ik. En hij had op een gegeven moment dat rock'n'roll leven en dus ook die uitstraling. Nou ja, alles bij elkaar opgeteld, was het heel echt wat hij deed. Ja, maar hij was toch ook heel bewust bezig met dat vak. Oh, zeker wel. Niet zo, we gaan achter de microfoon zitten en we schreeuwen wat en het zal wel leuk worden. Nee, integendeel. Nee, want hij heeft ook bijvoorbeeld dat hele beton gebeuren. Dat is gewoon ook marketing. Daar heeft hij heel goed over nagedacht. Van hoe kan ik een bepaald publiek bereiken? Nou, door die muziek te draaien die zo ondergewaardeerd is. En daar die stijl aan toe te voegen. Ja. Dus natuurlijk, daar heeft hij zeker over nagedacht. Nou ja, vooral wel dat praten tijdens die introotjes, hè? Dat is volgens mij echt een kunst. Wat je gewoon moet doen door het heel vaak te doen. Ja. En dan op een gegeven moment dan is het gewoon precies goed. Frits Spits zei het heel mooi in die podcast. Hij voelde de ziel van de muziek. En dat is exact wat om gaat. Dat zit dan waarschijnlijk in een van die latere afleveringen. Mm-hmm. Want ben je al klaar met die 10? Nee. Nog niet? Nee. Nee, wat heb je tot nu toe geleerd? Ik heb geleerd. Of ontdekt, misschien beter. Nou ja, ontdekt inderdaad. Het hele radiolandschap, hoe dat ook is veranderd. Want we gaan dus van de zeezenders naar, tot slot, Kink. Daar is heel veel in gebeurd. Dus hoe consumeerde je media in die tijd? Hoe keek je daar tegenaan? En hoe kun je gewoon in een hele korte tijd echt een personality neerzetten? Dat heb ik er echt wel van geleerd. En zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. En de volgende serie over bijvoorbeeld Joost den Draaier? Of ben je daar midden van gecharmeerd? Lijkt me zo. Nou, wie weet. Hij is nog niet dood. Nee, moet dat eerst? Ja, vind ik wel. Oké. Nou, dan. Ja, maar goed, het heeft je veel gebracht. Ja, zeker wel. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Ik heb al mijn radiohelden mogen spreken. Dus dat was ook een mooi excuus. Nou ja, historisch bewustzijn, dat is toch altijd ontzettend leuk. Leuk om naar te luisteren, Tim. Hartstikke nou, mooi. Goed om te horen. Hey, dankjewel. Tim, heel graag gedaan. Ja, Tim Op den Broek hoorde u. DJ van Kink. De podcast More Than a Feeling staat vanaf morgen online. Precies 25 jaar na zijn dood. Dankjewel. Elk jaar is die er weer, de piek in echtscheidingen na de feestdagen. Nou ja, feestdagen, als het tot een echtscheiding leidt, is het niet zo feestelijk misschien. Het gebeurt vaak, kijvende echte lieden zijn al vaak ruzie met elkaar aan het maken. En dan denken ze, ach, kerst, dan wordt het vast nog weer beter, maar dan barst toch de bom. Valt de tijd dan nog te keren voor deze mensen? Jawel, zegt onze optimistische gast Roos Boer. Ze is relatie- en echtscheidingsexpert. Toch, ik lees dat je met die echte lieden emmers ellende eerst moet leeggieten. Is dat een leuk vak? Ja, dat is een hartstikke leuk vak. Oké. Dat zeker. Vertel eens. Nou ja, het is wel nodig om de emmer te legen. Want uiteindelijk, als je 20, soms 30 jaar samen bent, je zou iedere jaar maar 5 dingen meemaken die je niet helemaal lekker opruimt. Dan heb je na 20 jaar een behoorlijke emmer vol. En dan is alles eigenlijk raak. En ga je ook op zoek naar dezelfde dingen die je iedere keer weer geraakt worden, keer op keer opnieuw. Ja. En die feestdagen, dat moet gezellig zijn, dat moet leuk zijn, maar leidt vaak tot stress en leidt dus kennelijk ook vaak tot het beslissende moment, we stoppen ermee. Ja. Althans het voornemen. Is er al echt een hele duidelijke piek aan te wijzen na die kerstdagen? Ook na de zomervakantie, geloof ik? Ja, die piek is er wel. Ja. Er is natuurlijk niemand die natuurlijk de dag na kerst besluit en nu ga ik weg. Nee? Het besluit is vaak al genomen. Oh, ik dacht een lekkere ruzie bij het kerstdiner en dan met slaande deuren en kom nooit meer terug. Schoonfamilie en zo, die doen dat goed mee. Ook, kerstballen door de kamer. Ja. Nee, het is natuurlijk, niemand besluit dat zomaar. Dus het is een heel proces waar je naartoe opbouwt. En vaak, iedereen zit een beetje tegen die, of je nou samen bent of niet samen bent, een beetje tegen die kerst aan te hikken. Het moet van alles, iedereen ziet het best wel tegenop. Het moet gezellig zijn. Ja. Dat lukt ook vaak niet. En dan komt vaak toch die piek van, ga ik het ervoor zeggen, ga ik het daarna zeggen? Nou, zeg je het ervoor, die is de hele kerst natuurlijk. Precies. Sorry, ja. Nou ja, jij zegt het. Ja. Even checken wat ik hier mag zeggen of niet. Nou, vaak wel. Nou, het mag vast niet, maar ik heb het al gedaan. Ja. En daarna, wat je dan vaak, als je het daarna zegt, dan is het vaak van, kom je daar nu mee? Ja, ik wilde je graag nog een leuke kerst bezorgen, want ik weet hoe fijn je dat vindt. Nou zeg, wat een schijnheilige opmerking. Nou, wat het teweeg brengt is het volgende. Wat was er nog meer geacteerd? Oh, was die zomervakantie dan ook nog wel echt? Nee, ik noemde die emmers ellende die je leegt. Dat is een deel van jouw aanpak. Leg ons uit, de mensen die in deze situatie terecht zijn gekomen. Ja. Hoe pak je dat met hen aan? Praat je eerst apart met ze of gelijk met z'n tweeën? Leg ze uit. Nou, wat ik eigenlijk altijd doe als iemand roept van ik wil weg, is het eigenlijk vaak hetgeen ik wil weg uit de situatie waar we in zitten. Het is maar de vraag of ik echt helemaal klaar ben met de ander. Of er helemaal geen liefde meer is. Wat ik met ze doe, is dat ik eigenlijk op de pauzeknop druk. Dus de een krijgt de scheiding niet en de ander krijgt de relatietherapie niet. Want de een roept vaak, ik wil nog relatietherapie, we moeten ervoor vechten, er moet van alles nog gebeuren. Ik zeg, nou, even pauze, 6 tot 8 weken. Nou, dat is een te overzien tijdsbestek. Maar dan moeten ze wel bij elkaar blijven wonen. Afhankelijk van hoe de situatie is, maar het liefst wel. Ja, oké. Okay. Wat we dan doen is eigenlijk op die pauzeknop drukken. En ik ga kijken met de twee. Wat is het aandeel van de een? Wat is het aandeel van de ander? En wat gaat er in de dynamiek mis? Dus die drie luik, die is essentieel. uiteindelijk maken ze alleen maar ruzie over wat er tussen, hè, over de ruzie van de week. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Dan ga je opnieuw scheiden. Het zit veel dieper. Dus ja, we gaan op zoek naar die diepere laag eronder. Dus dan krijg je ineens inzicht. Oeh, welk rollenpatroon heb jij? Welk rollenpatroon heb ik? Wat doe ik nou eigenlijk? En vooral, waarom doe ik het? En als je de waarom weet, waarom je bijvoorbeeld altijd in de ondergeschikte rol zit, of waarom je misschien altijd groter maakt dan dat je eigenlijk misschien wel bent, omdat je wil beschermen tegen de ander. Misschien raak je altijd hetzelfde stukje. Voel me altijd afgewezen door jou. Of jij maakt me altijd zo klein voelen. En misschien weten ze dat niet. Hebben ze dat nooit eerder tegen elkaar gezegd? Van je neemt mij niet serieus of je enzovoort. Dat klopt. Ik zie heel vaak dat de mensen vallen met hun mond open. Ik ben ooit als scheidingscoach begonnen. Deed ik alleen maar scheidingen. Maar ik deed dat wel op deze manier. Dat heel veel mensen zeiden, oh mijn hemel, als we dit hadden geweten, hadden we niet uit elkaar gehoeven. Ja, maar dan is het al te laat. Ja, dan was het vaak te laat. Ja. Dus ik ben dat gaan omturnen naar ook relatietherapie. Maar ook naar deze methode van gewoon even nog niet. We gaan eerst even kijken of het echt wel helemaal klaar is. Want het is nogal een beslissing, hè? Het heeft nogal veel gevolgen. Zeker als er kinderen zijn natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En niemand wil het eigenlijk. Hè? Niemand begint aan kinderen met het idee, laten we nou eens lekker uit elkaar gaan na zoveel jaar. Nee. En in hoeveel procent van de gevallen blijven ze dan toch bij elkaar of gaan ze uit elkaar? Nou, van de mensen die bij mij het traject doen, we gaan kijken of het nog te redden valt, blijft 80% bij elkaar. 80%? 80% is heel veel. Wauw. En het is aan het begin heel duidelijk. We gaan dit doen. Ik wil het woord scheiden niet horen. Ik wil de relatietherapie niet horen. Dus niemand krijgt zekerheid. We gaan aan de slag met elkaar. Dus die drie stappen nemen en ook die emmer legen. Want die is heel belangrijk, want je wil je een keer gezien en gehoord voelen. Ja. Dus je wil ook zeker weten dat het niet een uit de hand gelopen ruzie aan dat kerstmaal is. Nee, maar daar gaat het natuurlijk nooit om. Het gaat altijd over die lagen eronder. Ik voel me weer afgewezen door jou op het kerstdiner. Of je bent weer mijn moeder aan het wegzetten. Ik las laatst, maar dat is even iets heel anders, maar het heeft hier wel mee te maken, dat als mensen besluiten om te scheiden, dat het heel vaak gewoon financieel niet kan. En dat dan de man, of maar ja, misschien de vrouw, maar dan op de zolderkamer gaat wonen. Ja? Heb je dat ook wel meegemaakt? Heel veel. Het is nu met. Het is natuurlijk. Nou, we hadden straks over simpelweg een ziektekostenpremie. Ja. Als je dat dan niet kunt betalen, kun je dan wel een scheiding betalen. En dan, nee, want twee huizen. Nou, ja, maar zijn huis zoeken überhaupt. Dus mensen kunnen zich dat eigenlijk haast niet meer veroorloven om te scheiden. Speelt dat dan nog een rol? Ja, dat speelt zeker een rol. Dus dat zorgt dat we soms ook vaak wat langer proberen. Je hebt niet altijd een keus. En toch zie ik ook vaak weer wonderlijk dat het toch altijd wel weer lukt dat iemand een huis vindt. En die 80% die dan besluiten we blijven bij elkaar, is dat dan een duurzame oplossing of zitten ze een jaar later weer bij elkaar? Nee, dat is een duurzame oplossing, omdat ik het niet heb over de ruzie van de week. Mm-hmm. Dus waar ze het al, waar ze vaak al jaren hetzelfde riedeltje afdraaien, dat is weg. Want we gaan het hebben waar het echt over gaat, wat echt het probleem is. He, de afwijzing zit misschien niet alleen dat je me afgewezen voelt door mijn partner, maar misschien. Dat noem je veel, afwijzen en niet serieus genomen worden. Dat komt veel voor dus. Komt heel veel voor. Voel me niet gezien, voel me niet gehoord. En dat geldt voor vrouwen en mannen? Ja. Oh ja. Okay. Want, ja, vergeet niet dat er wordt vaak gedacht dat de vrouw de gevoelige is van de twee, maar nee, dan doen we toch onze mannen tekort. Alleen dat mag vaak niet. Hè. Als man moet je een beetje stoer zijn en je mag niet verdrietig zijn, dus mag ik zeker niet bang zijn. Maar reken op dat er heel veel mannen ook last hebben van de financiële druk. He, ik moet wel die baan houden om het gezin te runnen bijvoorbeeld. Ik moet die promotie maken. En als je vroeger met z'n tweetjes was, was het allemaal niet zo. Ja, weet je, nam je een andere baan en nou ja, kon je het samen rooien. Maar als je samen kinderen hebt en toch heel vaak nog wel de traditionele verdeling, dat de man meer verdient of een fulltime werkt en vrouw parttime. Ja, dan die druk is wel heel groot. En dat stukje gaan we verliezen in de loop van de jaren. Dat we dat niet meer gaan waarderen van elkaar. De druk die de man bijvoorbeeld voelt. Maar de man heeft weer geen idee hoe zwaar het is om een gezin te runnen. Want jij bent toch alleen maar thuis met de kindjes. En dat is toch allemaal niet zo zwaar. De meeste vrouwen zitten toch niet meer alleen maar thuis met de kindjes. Nee, nee. Maar goed, wel vaak is toch de rolverdeling nog iets scheef. Zeker, zeker. En wat jij beschrijft voor die betrokkenen. 80% blijven bij elkaar. Maar ze maken ook een enorme transformatie bijna door. Ja. Kijken anders naar zichzelf, kijken anders naar de ander. Dat is nogal wat. Ja, het is prachtig. Ik denk daarmee heb ik zo'n mooi vak. Jij zei, ik heb een stom vak, maar ik denk ook als je hebben ze ellende achter je. Als je ook niet van plan bent om uit elkaar te gaan, moet je het volgens mij ook doen. Ja. Een bewijs van spreken. Nou, ik heb dus ook heel veel mensen die voor preventief komen. Heel graag zelfs. Ja. Het liefst zou ik al op scholen beginnen. Nee, maar ik bedoel een soort preventieve. Ja. Maar hoezo, je zegt, ik zou het liefst op scholen beginnen. Ja. Hoe dan? Wat dan? Nou, kist die verkeringen met elkaar of zo? Ja, nou, hoe je dat doet. Want we hebben voor alles een diploma nodig. Behalve voor de twee belangrijkste relaties die we hebben in ons leven. Dus de relatie met onze partner en de relatie met onze kinderen. Dat moeten we allemaal maar kunnen, blijkbaar. Dat kan ook, toch? En dat moet je dan iedereen maar meegekregen doet het hebben. Ook. Van, ja, maar een je diploma moet, vind ik dan wel een beetje raar. Je hoeft geen diploma te hebben, maar... Bij wijze van spreken. Dat we daar kennis over hebben. Daar hebben we zo weinig kennis over. En uiteindelijk begint het inderdaad al op scholen. Praat je op school ook? Nou, nog niet, maar ik ben er wel mee bezig. Ik ben wel met scholen in gesprek. Want... Wat zou je ze vertellen? Nou, hoe ga je een verbinding aan met elkaar? Hoe maak je een vriendschap? Hoe werkt het met verkering? En wat doe ik nou? Dat is ook heel anders dan vroeger, hè? Ja. Dat is verkering en zo'n andere... Ja. Maar ja, en hoe maak ik het uit? Vinden we vaak heel moeilijk. Appje sturen. Appje. Maar dat doet dus veel. Maar ja, als we later groot zijn, gaan we het ook niet uitmaken. Ik ben eigenlijk al klaar, maar ik ga het niet uitmaken met jou... En vervolgens word ik verliefd op een ander. Ja, dan ga ik vreemd. En dan hebben we hebben we de poppen aan het dansen. Terwijl we eigenlijk daarvoor eigenlijk misschien wel al weten dat het misschien wel klaar is. Maar ja, we durven het niet te zeggen. Ben je nou het meest tevreden over de interventie als het gescheiden wordt of juist bij elkaar gebleven? Ja, die wordt me wel vaker gesteld. Tuurlijk vind ik het leuk als ze bij elkaar blijven. Maar soms kan het ook heel fijn zijn als ze op een goede manier uit elkaar gaan. Kijk, als ze met de knetterende ruzies uit elkaar gaan... Ja, uiteindelijk gaat het mij om de kinderen. Als de kinderen hebben een happy papa en mama nodig... of ze nou samen zijn of uit elkaar. En als ze uit elkaar gaan, maar op een wat relaxtere manier... en dat ze goed met elkaar om kunnen gaan... ja, dan kan ik daar ook heel prima mee leven. Want soms past het ook gewoon weg niet. Moet dat ook mogen kunnen. Maar er zijn natuurlijk ook scheidingen... die eigenlijk gewoon nog steeds een enorme nare nasleep houden. Ja. En dat is omdat we ruzie maken niet over het echte probleem. Want je zegt ook, je moet eigenlijk ook tijd nemen voor dit proces. Hè? De eerste 6 weken praat je niet over echtscheiding... maar praat je over dat proces wat je net beschreef. En uiteindelijk is het een proces van maanden dat ze bij jou komen praten. Ongeveer een half jaar. Wow. Een half jaar tot 8 maanden. Maar dan is ook alles gereed. Dus na die 6 tot 8 weken... Is alles opgeruimd. Ja, gaan ze of linksaf de relatie nog een kans geven... of ze gaan rechtsaf uit elkaar. En uit elkaar gaan, dat is ook een heel proces. En als ze dan zeggen, we blijven bij elkaar... zie je ze dan soms later toch weer terug? Dat ze denken, we hebben het geprobeerd, maar... Nou, ik krijg eerder gewoon berichtjes en foto's van foto's... dat ze in de restaurant zitten, we zijn 10 jaar samen... en het was niet gelukt zonder jou. Dus dat is eerder andersom. Ja, en dat zal ook heus wel eens een keer daarna alsnog misgaan. Tuurlijk gebeurt dat ook. Ja, alles gebeurt. Ja. Maar het gaat vaak, als je het goed opruimt, scheelt het gewoon zo ontzettend veel. En als het echt mag hebben waar het echt over gaat. Dus maar je zegt ook, stel het niet uit. Als het dingen zijn, wat Mieke net zei, misschien moet je er al veel eerder aan beginnen. Ja. Doe dat. Kijk naar jezelf, kijk naar elkaar en vraag daar desnoods hulp bij. Zeker. En eigenlijk, zeker als de kinderen komen, dan verandert alles. Hè, de partnerrelatie verandert direct zodra de kinderen komen. En dat is allemaal niet heel... vindt iedereen niet altijd leuk om te doen. Vinden mannen vaak lastig. Ja, maar vrouwen ook. Ja. He, onze rollen veranderen enorm. Ja. Dankjewel, Roos Boer, relatie- en scheidingsexpert. Hartelijk dank. Ik hoop dat mensen er iets aan gehad hebben. Vooral die mensen die ook ruzie hebben gemaakt bij het kerstdiner. Of straks weer met al die champagne, want die alcohol, hè? Doet ook veel. Nou en of. Ik kan ervan meepraten. Niet, Wil je erover praten, Mieke? Nee, maar die kerstdiner met het gezin. Al die oude koek die weer naar boven komt, hou op, schei uit. We zijn zometeen bij u terug. Ja. Wie wordt de taalstaatmeester 2022? Wordt het Erik van der Burg? Nou, ik ben heel blij dat u dat zegt. Iris de Graaf. Die verhalen die moeten gewoon verteld worden. Of Caroline van der Plas. En ik schaam me ervoor dat het zo gegaan is. Wie luistert, komt alles te weten. En natuurlijk ook op de laatste dag van het jaar ons taalstaatjaaroverzicht. En u maakt kennis met 3 nieuwe kussens... met erop de gezichten van vermaarde taalkunstenaars uit het verleden. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Inflatie raakt ons allemaal.

Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over ruime kwartier barsten onze drie boekenengelen los met het altijd lastige jaaroverzicht van de boekrubriek en de literatuur. We gaan even heel flitsend aftrappen. Kort met jullie beste boek van 2022. Liedewijde, wat is het? Nou, het was het makkelijkste jaar om te kiezen. Oh. Ik heb natuurlijk Anjette Daanje, het lied van Ooievaar en Dromedaar. Het zal geen verrassing zijn. Weergaloos, magistraal, ja. Internationaal niveau, briljant, ja. Ontroerend, mooi, ja. Verrassend, stilistisch, superieur. Okay, punt, Jeroen. Nou, ik kom eigenlijk met mijn zwaarste klus aan dit jaar. Je hebt een heleboel boeken. Een heleboel burcht boeken van boeken al, voor je gebouwd. Ja, maar ik heb Anéantir van Michel Houellebecq in het Frans gelezen. Ik verheug me op de vertaling in april. Ja. En waarom kom ik met dit boek aan? Nee. Omdat mijn wereldbeeld er toch wel door kantelde. Onno, wat is jouw beste boek? Ik had het toch moeilijker. En dat komt ook altijd doordat je aan een aantal boeken dan gek genoeg in het jaar niet toekomt. Van wie je verwacht dat ze misschien wel die zogenaamde winnaar dan naar de kroon zouden steken. Dat gezegd hebbende, deze disclaimer in de microfoon geprutteld te hebben, heb ik toch besloten om Peter Therin, de gebeurtenis, te nomineren voor het beste boek van het jaar. Nou goed, de kop is eraf. Zometeen horen we jullie uitgebreid, maak je geen zorgen. Eerst nog een ander onderwerp. Halleluja, dat is een van de bekendste nummers van de Canadese zanger en dichter Leonard Cohen, of Leonard Cohen als je het in Nederlands wil zeggen, mag alle twee. Hij werkte maar liefst 7 jaar aan dit lied en op papier telde het uiteindelijk meer dan 150 coupletten. De documentaire Halleluja, Leonard Cohen, A Journey, A Song belicht de geschiedenis van dit lied. Goedemorgen, Francis Mus, auteur van het boek De Demonen van Leonard Cohen, of Leonard Cohen, wat zeg je zelf? Leonard Cohen, zoals hij het zelf uitspreekt. Okay. Een nieuwe film, 2016 overleden. Er zijn meer over hem geschreven en gefilmd. Was mooi? Ja, het is een heel mooi portret, denk ik. Zeker voor mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met het werk van Cohen. Je ziet hele mooie beelden van toen hij debuteerde als schrijver. Daar wordt vrij kort over gegaan. Dan wordt er uitgebreid stilgestaan bij zijn internationale carrière. En dan natuurlijk, de helft van de film ongeveer gaat over de manier waarop hij zijn bekendste song, althans wat we nu zijn bekendste song vinden, Halleluja, de manier waarop die eigenlijk bekend is geworden. Want aanvankelijk, toen die werd uitgebracht in 1984, werd het album zelfs niet in Amerika gereleased. Ja. Various Positions heet dat album. Klopt, er werd toen, wat je al zei, we gaan heel even een klein stukje luisteren, amper achtergeslagen op dit nummer. And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Liederwijd is het beter swingen. Ja, maar nou, je komt nog aan je trekken. Het werd niet uitgebracht. De baas van de platenmaatschappij zag het niet zitten. Klopt, ja. Dat is een bekend verhaal dat eigenlijk in elke biografie wordt opgerakeld. Maar ja. Waar gezegd werd van Leonard, we know you are great, but we don't know if you are any good. Waarmee we bedoelden van, ja, je bent wel sympathiek, maar we weten niet of dit album zal aanslaan. Ja. En het is dus inderdaad niet uitgebracht in Amerika. Wel in Europa, waar hij trouwens altijd veel populairder is geweest dan in de States of in Canada. Maar dan nadien bleek dat natuurlijk een vergissing van formaat. Want op dat album stond niet alleen Halleluja, maar ook andere hits, of wat later hits zouden worden, zoals Dance Me to the End of Love. En het was uiteindelijk op dat moment de zanger met al een geweldige carrière. De eerste periode met Suzanne, So Long Marianne enzovoort. Dus het was geen onbeschreven blad. Het was geen onbeschreven blad, maar op dat moment zat zijn carrière toch wel een beetje in het slop. Hij had een paar mindere albums gemaakt. En dus ik begrijp wel, enigszins waarom men aarzelde om dat album uit te brengen. Vandaag hebben we een beetje te veel het beeld van Leonard Cohen als de mythische zanger. En dat wordt ook wel een beetje bevestigd in de documentaire. Maar er is een hele lange periode geweest, jaren 70, 80, waarin hij echt wel minder populair was. Alleen Bob Dylan die zag dat liedje wel zitten en die ging het zingen. Ja, klopt, ja. En het is vooral beroemd geworden door anderen. John Cale, en dan Neil vooral Diamond, Jeff Buckley, zag ik, denk ik. Die heeft gezongen. Ja, het is Bob Dylan, Bon Jovi, de Osmonds. Ja, we gaan even naar Jeff Buckley luisteren, hoe dat klonk. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Wordt meteen een kwijllied. Ja, lieden wij, ja, vind het niks, hè, dit. De meningen zijn erover verdeeld. Hij maakt er in ieder geval een heel ander nummer van. Zeker. Hij baseert zich eigenlijk op de versie van John Cale. En wat vooral uit de versie van Buckley weer klinkt, vind ik, is een soort van hulpeloosheid. Een soort van, ik vind het geen kitsch. Ik vind het wel mooi, eigenlijk. Okay. Een soort hulpeloosheid, een soort weerloosheid die in het lied zit. En bij Cohen zelf, in de oorspronkelijke versie en ook in de versies die hij nadien heeft gezongen, hoor je dat die typische combinatie, vind ik, van een soort weerloosheid, maar ook autoriteit. Dat is heel erg typisch Cohen. Intimiteit en autoriteit tegelijk. En dat komt natuurlijk door dat typische stemgeluid van maar wat is wat is er mis met Buckley en de dienst? Je vindt het niks? Ja, ik weet niet. Slijmerig, weet niet. Slijmerig? Ja, nee. Nou, dan moet je eens luisteren naar de recente opnames van The Voice en andere programma's. Nee, maar daar komen we. Ik hou het gewoon bij de oorspronkelijke man. Maar goed, waar het natuurlijk. Charles zei al, 150 coupletten. Hij heeft steeds weer nieuwe coupletten gemaakt. Iedereen die nam gewoon de coupletten die hij op een of andere manier leuk vond. Of waar gaat het lied eigenlijk over? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, denk ik. Dat is altijd bekomen, eigenlijk. Ik had mij natuurlijk aan die vraag verwacht. Er is een eenvoudig antwoord. Je kunt zeggen, de song is eigenlijk, bestaat in twee versies. Een hele doorwrochte, moeilijke, allegorische versie, waar je echt moet. Het is bijna een raadsel dat je moet ontrafelen. Je hebt een religieus verhaal, heel duidelijk. En daarachter zit dan een soort mening verborgen kunnen zitten. Dat is de eerste versie die we helemaal in het begin hebben gehoord. Koning David en Bathsheba. Koning David, klopt, ja. En dan nadien heb je een meer seculiere versie, waarin het iets directer, daarvoor niet altijd duidelijker, maar wel iets directer, minder religieus doorklinkt. En dat heeft Jeff Buckley dan genomen? Ja. Wat interessante, sorry? Het interessante wat ik zelf vind, is dat, en dat wordt niet in de docu verteld, dat is, het klopt inderdaad dat Cohen heel lang op de song heeft gewerkt. Er zijn 150 of meer coupletten en je ziet zo een aantal van die notebooks, die befaamde notebooks die in de archieven verborgen zitten, die zie je wel in beeld komen. Maar wat niet wordt gezegd, is dat hij eigenlijk 20 jaar daarvoor ook al met de ideeën of de beelden die in dat lied naar voren komen, daar ook al mee speelde. Maar waarom was dat voor hem zo belangrijk? Want ik denk dat het is bijna een soort universeel soort opdracht voor hem geworden. Je bijna ziet eigenlijk dat religieuze beeldtaal in het algemeen, dat van bij het begin van zijn carrière aanwezig is. Algemeen genomen zou ik zeggen dat dat komt omdat de religieuze taal een soort beladenheid heeft, een soort kracht, een soort intensiteit heeft die hem toelaat om uit te drukken wat hij eigenlijk wil zeggen. En dat zie je eigenlijk bij het begin van zijn carrière. Ik was zelf 10 jaar geleden was ik in Toronto, in de archieven van de universiteit, waar een stuk van de archieven van Cohen worden bewaard. En daar las ik een van de kortverhalen die Cohen ook heeft geschreven, want hij is gedebuteerd als schrijver, niet als zanger. En in dat ene kortverhaal dat ik las, dat is eigenlijk niet zo heel goed geschreven. Het gaat heel klassiek over een jongen die verliefd wordt op een meisje. Verliefd wordt, schrijft het personage of denkt het hoofdpersonage luidt op van ik moest terugdenken aan dat bekende verhaal uit de Bijbel over David en Bathsheba. Maar dan zitten we in midden jaren 50. Hè? Ja. Cohen moest nog debuteren als dichter, laat staan als zanger. En dan zie je 20 jaar later zie je dat hetzelfde beeld, hetzelfde hetzelfde narratief zie je terugkomen in dat lied van Halleluja. Halleluja. Wat jammer dat ze jou eigenlijk niet gevraagd hebben dan voor die documentaire, want dit had je er nog aan toe kunnen voegen. Ja, kijk, zo gaat het nu eenmaal. Ja. Ja, maar je moet dan wel het referentiekader weten. Want weet iedereen dat David, hij is verliefd op een getrouwde vrouw. Dat is het verhaal. Hè? Dus het is gewoon een verhaal van overspel. Laten we het even gewoon dan zeggen waar het over gaat. Want dat is natuurlijk waar hij naar verwijst. Het is meer dan een verhaal, een overspel natuurlijk. Ja, maar een verhaal van liefde kan je ook zeggen. Maar... het is ook, Rembrandt heeft het heel mooi geschilderd en nog heel veel anders. Maar goed, nu gaan we te ver afwijken. Ik wilde toch even bij dat Halleluja blijven. Anders, want het lied heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het kreeg dus opnieuw in 2001 aandacht met de versie die Rufus Wainwright maakte voor de animatiefilm Shrek. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah, Hallelujah. Ja, die vind ik nou niks, vind je? Vlak. Ja. Dat is ook niet gebruikt, hè, voor die film uiteindelijk. Nee, het is eigenlijk... in de film is een soort van gecensureerde versie gebruikt. Vond ik wel interessant ook om dat... pikante stukjes eruit gehaald. Ja. En dan werd dit nummer van Rufus Wainwright... werd dat wel afgespeeld, denk ik, bij de aftiteling. Maar, ja, maar je bedenkt het toch niet dat je zo'n nummer als Halleluja gaat gebruiken voor Shrek? Dat is zo'n groene figuur, hè? Zo'n animatiefilm. Mm-hmm. Hoe kom je erop? Ja, ik denk, en dat geldt eigenlijk voor heel veel popsongs, dat is natuurlijk een verschil tussen de manier waarop een lied binnenkomt. En dan word je bijvoorbeeld bij Halleluja gegrepen door de melodie. En door soms zelfs door de zeemzoeterigheid. Misschien was dat waarin hij verwees de versie van Jeff Buckley. Ja. En dan de diepere betekenis of betekenissen die je er eventueel kunt in ontwaren. Ik denk dat zijn twee verschillende zaken. En heel veel mensen beleven popmuziek, en daar is niks verkeerd mee, op die eerste manier. De manier waarop het binnenkomt, heel direct, zonder daar heel veel over na te denken. En op die manier kan het natuurlijk wel werken binnen een film als Shrek. Als ik mijn studenten hoor, dan kennen die Halleluja van Shrek. Nou, het is wel een manier om zo'n song gewoon steeds bij een nieuwe generatie weer bekend te maken. Natuurlijk. Ja. Er is nog een reden voor Halleluja bij Cohen. Want hij is beroofd door zijn vroegere manager. Was al zijn geld zo ongeveer kwijt. Comeback op zich heel knap. Alle respect daarvoor. Het was buitengewoon succesvol. Maar het moest ook. Hij had gewoon geld nodig. Ja. Dat is inderdaad ook een bekend verhaal. Dat hij in 2008 is hij terug beginnen toeren. Een beetje schoorvoetend eigenlijk. Want hij was helemaal niet zeker of hij nog wel succes zou kennen. Klein begonnen, maar het werd een enorm begonnen succes. In dat kleine steden in Canada. En de reden was inderdaad heel pragmatisch. Hij had geld nodig. Hij was beroofd van zijn manager, Kelly Lynch. Er is een rechtszaak die gevolgd is enzovoort. Dus de reden was bijzonder pragmatisch. Maar dan zie je wel dat hij in de jaren nadien, van 2008 tot en met 2013, is hij eigenlijk blijven toeren, heeft verschillende albums uitgebracht. En dat was eigenlijk een ongeëvenaard succes over de hele wereld. Ja, en het is dat beeld een beetje dat ook blijft kleven en dat ook wordt bevestigd in de documentaire zelf. Nou ja, daarvoor had hij natuurlijk een aantal jaren bij zo'n zenmonnik op een berg doorgebracht. Ja. En dat versterkte ook misschien wel dat hele idee dat hij op een gegeven moment haast een soort religieuze vervoering in dat lied legde. Helemaal een beetje gedaan met zijn artiestschap, maar dat kwam toen terug. Ja. Ja, dat klopt. Hè. Hij had een aantal... Ook dat eigenlijk is een constante in zijn leven. Die zenmonnik heet Roshi. En die heeft hij ontmoet in de jaren 60 al. Maar dan op een gegeven moment, rond de jaren 2000... beslist hij inderdaad om zich een beetje uit het publieke leven terug te trekken. Hij installeert zich op een berg, net buiten Los Angeles... om een zen-leven te leiden. Op een heel Spartaanse manier. Ook daar is een documentaire over gemaakt trouwens. Ja, maar dit komt nu ook weer in deze docu voor, kort. Maar klopt, toch? Ja, je ziet de beelden inderdaad, of een aantal van die beelden terugkeren... En dan op dat moment brengt hij ook een album uit dat vrij boeddhistisch geïnspireerd is. Dat is de Ten New Songs. En er is soms een beetje verwarring over het feit van is Cohen nu een boeddhist of een jood. En zelf is hij daar heel erg duidelijk over. En hij zegt van, ik ben voor alles een jood. Halleluja bijvoorbeeld, om daarop terug te komen, is natuurlijk ook een religieus, een Hebreeuws woord. Maar het boeddhisme gaf hem een soort van praktijk. Om een en ander in de praktijk om te zetten. Een manier van leven, terwijl het Jodendom hem een soort van kader gaf. Ja. En toch komt eigenlijk om een aantal mensen aan het woord, hè, die alle dingen over hem zeggen. Wie maakte op jou de meeste indruk? Oh, dat is een moeilijke vraag. Er zijn een aantal figuren die in de vorige docus minder aan bod zijn gekomen. Zoals John Lissauer bijvoorbeeld, de producer van het album Various Positions. Maar ook Dominique Isserman, een van zijn partners. Een Franse fotograaf. Een Franse fotograaf, ja. Dus dat vond ik wel leuk om die stemmen eens uitgebreider aan het woord te horen. Ja, want de dames maakten toch ook een groot deel van zijn leven uit. Iemand zei van holiness to horniness. Ja, ja, wel. Ja, we hadden het net over de gecensureerde versie die in Shrek naar voren kwam. Dus dat zit er natuurlijk ook in. Ja. Het is een. Halleluja is een soort van combinatie, een soort van moment van synthese tussen het sacrale, maar ook het heel lichamelijke. Die twee komen eigenlijk samen. Voor mij is dat eigenlijk een beetje de kern van het lied. Waarbij Cohen zelf beschrijft het ook zo. Als je kijkt naar de wereld, zegt hij, dan zie je eigenlijk een geheel van tegenstellingen. Het profane en het sacrale enzovoort. En op een gegeven moment, zegt hij, gebeurt het wel eens in een moment van toevalligheid dat mensen dat die wirwar van dingen als een soort harmonie ervaren, kortstondig. En dat moment, zegt hij, dat noem ik Halleluja. Ja, want dan zie je op een gegeven moment Halleluja zingen. En voor een enorm stadion. Mm-hmm. En dan die hele menigte, weet je wel. Die gaat dan als in een soort religieuze vervoering zingen ze dat Halleluja mee. Ja, ja, je ziet zichzelf ook voor een beetje als angstaanjagend was het niet meteen. Ik vind sommige uitvoeringen in The Voice en zo vind ik angstaanjagend. Oh, The Voice. Oh, waren we nog even kwijt. Ja, nee, omdat het daarnet ging over zeven zoete versies en zo, dacht ik van, die kunnen mij dan weer minder bekoren. Maar het is wel waar dat hij zichzelf, en ook dat is een constante in zijn carrière, als een soort van religieuze figuur ziet. De naam Cohen zelf betekent ook hoge priester. Er is een heel mooi fragment, heel beklijvend ook, waarin hij een concert geeft in Tel Aviv, waar hij op het einde van het concert het publiek toespreekt in het Hebreeuws, en waar hij ze de zegen geeft in het Hebreeuws, met de handen uitgestrekt. Ik keek naar André Rieu even, ik ben aan het opruimen, dus dan had ik André Rieu in Londen. En daar werd het ook, en die hele zaal mee. En ik vind André Rieu, als het daar terecht is gekomen, dan is het wel voor de grote hoeveelheid. Ja. En dat vind ik ook weer mooi. Zo'n lied, en dan daar, een contrast, grote contrast, kan je niet bedenken bijna. André Rieu, die deed Halleluja? Ja, die deed Halleluja met sopraan, driestemmig. Want als een arrangement zijn wel subliem. Maar die zongen dat in die hele zaal. En huilen mensen, tranen over hun wangen. Dus het raakt iets, ook de melodie, maar ook het Halleluja. Dat is een soort overgave. Iedereen herkent dat woord natuurlijk. Ja. Francis, je hebt een favoriete versie, hè? Ja, het is een versie uit 1993. Ja. Het is verschenen op een bootleg, dus je kunt het niet zomaar vinden. Ja. Ik vind het een mooie versie, omdat er komt een sax in voor. Een hele mooie saxpartij. Ja. En ook op het einde, dat is echt een detail, maar dat komt ook in het docu naar voren, is er een moment waarop Cohen pauzeert en een soort dramatisch effect toevoegt aan het lied. En dat kun je hier heel goed horen. Ik weet niet of het helemaal, het is geloof ik heel lang, maar we gaan zo doen. Dankjewel, Francis. Ik neem even afscheid. Francis Mus, auteur van het boek De Demonen van Leonard Cohen. En het ging over die documentaire Halleluja, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Vanaf deze week te zien in de bioscoop. En nu dus de favoriete uitvoering van Francis. Baby, I've been here before. I know. Walk this floor. You see, I used to live alone. That was before I knew you. Yeah, I've seen your flag on the marble arch. Yeah, but love is not some kind of victory march. It's a cold and it's a lonely. what's going on below. But now you never even show it to me, do you? But I remember when I moved in you, yeah, and the whole little she was moving too, yeah, and every breath that we're through. De hele versie duurt 7 minuten. Het zat er helaas niet helemaal in. Mensen, aandacht. Hier gaat het gesprek toch door. Oh, dit is echt het ergste van het hele jaar. Om die drie een beetje in het gareel te houden. Goed, maar ze zitten er alle drie. Jeroen Vullings, Liedewijde, Paris en Onno Blom. En natuurlijk hebben wij een overzicht van wat er zoal in onze boekrubriek voorbij kwam. Is er een woord dat past volgens jullie op de vangst van het afgelopen jaar? Eén woord dat je zegt... Ja, samenleving. Ik vind eigenlijk dat de romans die op mij indruk maakten... die reageerden allemaal op de grote verandering in de samenleving. Hoeft niet positief te zijn. Maar van Michel Houellebecq aan Jan Tier, wat vernietigen betekent... staat eigenlijk tegenover de schepping. Dus het gaat over de dood. Leon de Winter met een soort dystopie, het lied van Europa. Nausicaa Marbée met Wacht op het Westen. Dus eigenlijk helemaal de geschiedenis van het communistisch Oostblok... laten zien. Op eigenlijk de situatie in de coronatijd. Biecht aan mijn vrouw, dus de totale begrenzing. Pieter Waterdrinker, ik kan door blijven gaan. Ja, maar Onno, ik heb jij collega's een woord? Hier. Ja. Ik zou eigenlijk een tegenwoord willen noemen. Namelijk een pleidooi voor de verbeelding. Ik vond dit jaar, maar dat ligt misschien ook aan mij... nogal braaf en nogal woke. Ik heb een paar keer mij uitgesproken over waar het volgens mij in de literatuur om zou moeten gaan bij de beoordeling daarvan. Ja. En daar ben ik dan op allerlei plekken genadeloos op afgeserveerd. Wat was er mis mee? Omdat ik vind, ik bespeurde in een aantal nominaties bij prijzen, dat witte oude schrijvers met grote oeuvres heel nadrukkelijk niet werden genomineerd. Nee, nou kan je natuurlijk tot de conclusie komen... Dat ze hun tijd gehad hebben en dat iemand anders ook eens aan de beurt moet komen. Ja, maar dat mag maar. Ja, heel even, want Jeroen mag mij zeker bijvallen of afvallen. Nee. Ik weet niet welke kant het op zal gaan. Ja. Ik zeg helemaal niet... kijk, ik weet ook hoe dat in zo'n jury gaat. Het enige wat ik wil zeggen is... Het gaat in de literatuur om de verbeelding, om de manier waarop een schrijver de wereld, een gegeven, vertolkt. Het gaat om het hoe, het gaat niet om het wat. Het zou niet moeten gaan om de identiteit van de schrijver, man, vrouw, oud, jong. Het zou moeten gaan om het boek. Oké, okay, Liedewijde. Ga ik toch even op in. Want als je dat zegt, hoe komt het dan dat het nu veranderd is? Want die deuren stonden gewoon niet zo open. En dat kan je dus zeggen. En ik ben helemaal niet dat ik altijd de vrouwenliteratuur verdedig... of dat soort dingen, helemaal niet. Maar het is natuurlijk opmerkelijk dat er in het verleden... ook hele goede boeken zijn geschreven door vrouwen... en door mensen met een andere achtergrond en een andere kleur. En die kregen gewoon minder poot aan de grond. He, ik geef allemaal cursussen. Ik stop daar boeken in die mensen niet zo gauw zouden lezen. En die zeiden, ja, ik zou die lezen. Ja, ik ken die man niet. Ja, denk ik, gaat het zeker weer daar en daar over. Dus er zit een arsenaal aan vooroordelen... oordelen, hè, maar dat bedoel ik niet alleen negatief. Ja, je wil iets lezen, want het is daar ontspanning. Een boek is voor veel mensen toch een investering. En dan wil je iets wat veilig is. En dan lees je toch heel gauw iets uit je eigen omgeving. Als ik nou, ik kan aan de ene kant aanhaken bij Jeroen dat ik zeg van ja, het gaat veel over deze tijd. Maar in deze tijd zijn ook deuren geopend die minder geopend zijn. Ja. Naar sociale ongelijkheid. Hè, als ik kijk naar bijvoorbeeld het boek van Kassa 19, hè, van hoe heet ze? Claire Louise Bennett. Hoe heet het? Ik weet niet meer hoe het in het Engels heet. Payout 19. Oh. Ja, dat is echt een boek over een meisje wat anders geen kans kreeg. Briljant geschreven. Checkout 19. Ja. Dankjewel. Ik ben het met beide van jullie eigenlijk eens. Dat is heel pijnlijk voor discussie. Maar het hoeft niet verkeerd te zijn. Het is wel fijn hoor, als jullie het een keer eens zijn. Waar ik wat in zie bijvoorbeeld is een essaybundel van Lionel Shriver. Die heet Tegendraads. En ik vind dat zij het ware probleem eigenlijk onder woorden brengt. Want er is niks tegen om onbekende stemmen te lezen. En om de verbeelding te prijzen. Maar zij heeft het over dat fenomeen van culturele toe-eigening, wat haak staat op het wezen van fictie. Zij zegt nu dat zij bang is om zelf over een zwart personage te schrijven, omdat ze al zoveel banvloeken over zich heen heeft gekregen. Dit is dus, deze vrouw is een klassieke liberaal. Het is echt niet een conservatieveling of wat dan ook. En zij bemerkt ook die angst bij heel veel schrijvers. Het wezen van fictie is de vrijheid vieren. En dat betekent dus dat je overal over mag kunnen schrijven, die overal in kunt verplaatsen. Dus ik heb ontzettende waardering, vandaar mijn samenleving, voor die schrijvers die het toch gewoon proberen. En ik ben het met Onno eens, dat zullen niet de schrijvers zijn, Leon de Winter, Herman Koch, Pieter Waterdrinker, die prijzen zullen krijgen. Maar als dus je zegt, die prijzen marginaliseren door de jury's. Je moet de vrijheid vieren, maar tegelijkertijd zitten we ook in een tijdperk dat die vrijheid voor een deel beperkt is. Want het moet wel langs maar dan moet je dus politiek durf. Correct en woke en wat allemaal. Nee, maar het hoeft elkaar niet tegen te spreken, maar je moet dus ik durven. Ik ben het hier overigens volledig mee eens. Ja. Dit is eigenlijk, ik beschouw dit meer als een aanvulling en een bevestiging van wat ik vind dan een tegendeel. En ik ben het ook bedoeld. Niet met Liedewijde oneens, want jij wilt altijd graag, Mikke, dat we het met elkaar eens zijn. Nee, maar ik denk dat het heel erg eens, mooi is dat er ook andere meer. Stemmen en dingen worden geopend. Ja. Daar ben ik juist ja, maar voor. Kijk, ik denk dat het, dat heb ik hier maar ook al eens gezegd. Maar we moeten het niet omdraaien. Het is een soort pendule. En op een bepaald moment dan ben je weer tegen. En dat moet weer een nieuw evenwicht vinden. En ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Maar ik vind het fijn. Ik heb andere dingen gelezen. Er heeft bijvoorbeeld, als ik kijk naar de essaybundel van AC Edujan, In het licht, over de representatie van zwarte mensen in de kunst en verhalen. Ik weet niet of ik dat in een ander tijdsgevricht zou hebben gelezen. Ik heb het gelezen en het heeft me aan het denken gezet. Ik ben niet met alles eens. Sommige dingen snap ik niet, omdat ik het referentiekader niet heb. Maar dat zijn wel fascinerende boeken en die moeten we ontlezen. Ik vind dat we ons moeten proberen verplaatsen in een breder arsenaal schrijvers dan voorheen. Hebben jullie nu je favorieten al genoemd, Jeroen? Jij hebt heel veel boeken voor je huis. Ja, ik heb er heel veel bij me. Noem maar gewoon, zonder alles uitgebreid te beschrijven, gewoon dus, even de beste boeken. De beste boeken, betreft. De beste biografie vind ik Ik sta helemaal alleen, door Sjoerd van Vaas en Hans Rinders. Dat is een biografie over Theo van Doesburg. Een man van wie ik wist niets over zijn leven. Ik wist ook niet hoe belangrijk hij was voor de stijl. Men denkt altijd dat het Piet Mondrian was. Dus ik vind het een voorbeeldig biografie, omdat het via allemaal cirkels in zijn leven, allemaal groepen waartoe hij behoorde, krijg je dat portret van een uiterst antipathieke, gekwilde figuur. We hebben Hans hier ook gehad, de gast. Ja, dus ik weet dat jij dat ook mooi vond, Mieke. Ja, mensen kunnen terugluisteren het gesprek als ze denken, leuk. En verder. Verder heb ik het al genoemde boek dat in april in vertaling gaat verschijnen. Dan wil ik weten wat ik allemaal gemist heb, omdat ik het in Nederlands kan lezen. Vernietigen, van Michel Houellebecq. Nausicaa Marbet, Wachten op het Westen, dus literaire non-fictie. Ik wil een debuut nog noemen. Ik geloof dat ik er vier mag noemen, hè. Het beste debuut vind ik Marion Bruinenburg met Bruinenberg, dat is heel erg, met Nieuweling. Dat staat eigenlijk haaks op mijn thema. Dat gaat over een dorp in de Alpen waar maar 3 maanden licht is. Het gaat over 2 vrouwen. Misschien is er maar 1. Enorm psychologisch raffinement. En dat was voor mij een grote ontdekking. Ja. Ik heb er veel meer, maar ik beperk me, want ik gun mijn collega's zoveel. Ja, wat lief. Ach, een nobel mens. Onno, wat is jouw top 3? Ik heb dus met het pistool op de borst moeten kiezen. Dat is ontzettend moeilijk vooral. En dat wil ik toch heel even zeggen. Omdat je er niet altijd aan toekomt in zo'n... Je kan onmogelijk oplezen tegen die enorme stapel die hier Jeroen... Ja. Je neemt nu een paar mee. Nou, maar je kan ik slaap hem al niet meer zien. Onno, jij slaapt te veel. Ik slaap te veel. Maar toen ik wakker was, las ik wel De Gebeurtenis van Peter Terrin. Waarom vind ik dat een goed boek? Het is een roman in verhalen, een estafette roman. Dus het, het stokje van het verhaal wordt doorgegeven van het ene personage op het andere. En dat is een vernuftige constructie. En wat is er nou zo mooi aan? Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de verhalen die je dan leest, dat dat hoofdstukken zijn uit het boek van een schrijver die niet meer bestaat. Een soort blinde ziener die Willem heet en wiens hersenen zijn geüpload. Nou, hou ik zelf helemaal eigenlijk niet van wat dan ook met science fiction. Maar dit overtuigde mij op een bepaalde manier helemaal. En waarom is dit nou ook past dit ook zo goed in mijn pleidooi voor de verbeelding? Dit is echt een roman over het kijken. Hè? Een schrijver, een blinde ziener. Je moet die verhalen zelf als lezer aan elkaar verbinden. De gebeurtenis heet de gebeurtenis, omdat in alle levens van die personages een levensbelangrijke gebeurtenis plaatsvindt. Waar gaat dit boek over? Hè? Dat bepaal je als lezer zelf. Ja, het was een heel dun boekje. Ik denk dat is een boek van 400 bladzijden. Een boekje. Ja. Nou, eens even kijken. Nee, ten opzichte van jouw keuze is het. Maar je kan het ook kort en helder zeggen, soms, hè, Liedewijn. Te dun. Ik mag er dus ook dan drie noemen, net als Jeroen. Ik vond het fantastisch dat Thijs Goldschmidt 2 weken geleden is bekroond met de PC Hoofdprijs voor de literatuur. Voor het beschouwend. Was ook bij ons te gast. Ja. Jullie hebben toch ook. Laten we zeggen, wij hebben allemaal altijd iedereen die van belang is, Mieke. Precies. Waarom is dat zo? Thijs Goldschmidt is een bioloog en een schrijver. En ook hij past de verbeelding toe bij het schrijven over de wereld van de dieren. En met name ook de wereld van de dieren die wij wel mensen noemen. Wat fantastisch is dat Goldschmidt kijkt als een bioloog naar de mensenwereld. En die verklaart het gedrag dat wij hebben. En dat doet hij op een ongelooflijk humoristische, lichtzinnige en scherpzinnige manier. Noem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld, in de laatste bundel van Thijs Goldschmidt, Wolven op het Ruiterpad, schrijft Goldschmidt over zijn wolfverwachting. Over het gevoel dat hij wel eens een wolf zou kunnen tegenkomen en hoe geweldig dat is. En hij beschrijft ook het gedrag van de mensen in reactie op de wolf. Wolven mogen namelijk niet op dat ruiterpad. Ja. Die moeten zich gedragen als mensen allemaal onzin. Nou, dit is fantastisch. Nog één. En geestig ook, mag ik. Heel geestig. Ja. Nog één. Een debuut, Shula Tas. Heeft dat debuut geschreven. Heb ik besproken hier ook dit jaar waar gezongen wordt. Dit vertelt het verhaal van een jonge vrouw die haar ouders verliest. Die ouders die zijn al wat ouder dan zij. Die zijn op hoge leeftijd gestorven. En dat is een zangeres. En zij kan niet meer zingen. Zij kan niet meer zingen. En zij gaat op zoek naar haar stem. En dat die zoektocht die leidt haar naar de geschiedenis van haar ouders en hoe zij is grootgebracht. Die ouders zijn van Joodse afkomst. Haar grootmoeder was een zangeres en die kon niet meer zingen nadat ze in Bergen-Belsen terechtkwam. Die familiegeschiedenis, daar gaat zij op een ongelooflijk ontroerende manier mee om. En dit is het pleidooi voor de verbeelding, want Shula Tas die vindt, die zoekt naar haar stem, maar die vindt hem ook namelijk als schrijver. Ja. Liedewijde. Nou, heb ik allemaal weer boeken bij die ik moet lezen. Je hebt net Anja Daanje heb je al genoemd. Ja, Anja Daanje hebben we natuurlijk genoemd. Nou, als we het hebben over de verbeelding. Ze heeft natuurlijk een soort namaak Emily Bronte gemaakt. Dat klinkt heel slecht, maar dat is briljant gedaan. Eliza May Drayden. En dat zijn variant op de Bronte-zusters. En ze begint in de tijd van de Bronte's en ze gaat langzaam naar deze tijd. En elke keer komt er iets bij het verhaal. Er is een rode draad. Dat is een boekje met een soort gecodeerde verslaglegging wat niemand begrijpt, de biograaf niet. Iedereen heeft er zijn eigen interpretatie aan. En het rolt voor. Het rolt door de tijd. Het is de verbeelding. Het zijn verhalen. Het zijn avonturen. Het is spannend. Het is hilarisch. Het is ongelooflijk dat iemand dat in één boek weet te schrijven. En ze wordt overal genoemd als favoriet, geheel terecht. Ik vind het weergeloos en ik ben ook gewoon zo blij dat iemand zo'n boek heeft geschreven. Ze heeft ook een prijs gekregen hiervoor, de Boekenbon. Ja, de Boekenbon Literatuurprijs, maar van mij moet ze ook alle andere prijzen krijgen. Ze moet ook vertaald worden. De Nobelprijs. Worden. Ze moet hebben. Ja, ze moet gewoon alle prijzen krijgen. Ze moet ook straks de Man Booker International krijgen. Dat moet ze allemaal vertaald krijgen. Wordt zij vertaald? Ja, er zijn al een paar vertalingen. Ik heb mijzelf aanbevolen bij de uitgever, omdat ik dat wel wilde helpen. Maar er zijn er allemaal mensen mee bezig, okay. Dus wat niet nodig. Dus dat is ook wel weer mooi. Het is bij een kleine Amerikaanse uitgeverij. Maar dat, ik denk ik van, nee, het moet niet bij een kleine Amerikaanse uitgeverij. Het moet bij een grote Amerikaanse uitgeverij. Maar we gaan het zien. Ja, het begin is er. Zij is in Nederland eenmaal ook bij een kleine uitgeverij. Ja, dus dat gaat misschien goed komen. En okay. Als er maar eenmaal een Duitse vertaling is, dan kunnen meer landen het lezen. Want meer landen lezen Duits dan Nederland. Vond jij het ook zo goed, Onno? Ik heb het nog niet angelezen, zoals de Duitsers dat noemen. Ik vond wat ik las fantastisch. Ja. Jeroen, heb jij het gelezen? Ja, hetzelfde eigenlijk als Onno. Dus, dat kijk, dat bedoel ik nou. Hè? Als je ze nou een kans wil geven, de vrouwen, moet je ze ook lezen. Nee, ik ben aan de beurt. Ik ga het nu even. Je derde boek. Mijn tweede boek. Ik ben bij Anne Petrie, Het Nou. Als we het hebben over verbeelding. Hè. Dit is een boek uit de jaren 50. Dit is ook een inhaalslag die we aan het maken zijn. Een heleboel klassiekers die toen in Amerika wel succes hadden. He, dit is The Narrow, Het Nou. Heel goed vertaald door Lisette Graswinkel. He, een van de goede Engelse vertalers die we hebben. Dat is een classic geworden. Nooit hier vertaald. Nu wel. En wat zo interessant is, hoe breng je een verhaal dat het voor een brede groep interessant is? Ja, je zou kunnen zeggen, het gaat over racisme, het gaat over klassenverschillen, het gaat over armoede, het gaat over, maar het gaat ook over liefde, het gaat ook over gezin, het gaat ook over opvoeding, het gaat ook over verwaarlozing, het gaat ook over kansen grijpen. En het is geestig. En die taal, ik heb hele stukken hardop voorgelezen, het zit gebeiteld in elkaar. Het is een briljant boek om te lezen. Heel slim gedaan. Je zit in heel veel hoofden. Hoe heet maar in het? Één hoofd zit je niet. Het Nou, The Narrows, Anne Petrie, Amerikaanse schrijfster. Okay. Bekend van De Straat. Oh ja. Maar goed, dit is nu opnieuw uitgegeven. En dan heb ik over de verbeelding. Ik zat met twee Tweede Wereldoorlogboeken. Chris Kraus, De Fabriek van Klootzakken. Eva Manasse, Doenkelbloem zwijgt. Oh ja. Twee Duitse boeken over de Tweede Wereldoorlog. Het een op basis van autobiografie, Chris Kraus. Verhaal van zijn grootvader. Heeft ontdekt dat een totaal foute SS'er was. He, is er een goede SS'er? Nee. Maar hij was echt van het allerergste soort. Na de oorlog kwam hij bij de CIA. Hij kwam bij de Mossad. Hij kwam bij de KGB. Totaal fout. En hij dacht, hoe breng ik dit verhaal naar het publiek? Hij heeft zijn opa gesplitst en hij laat in twee broers. Oh. En één broer laat hij in het ziekenhuis zijn levensverhaal vertellen aan een hippie. En die hippie die kan zoveel kwaad in de wereld helemaal niet aan. Die zegt maar ieder is van nature goed. En die tegenstem en dat tegenwicht geeft lucht aan het verhaal. En de verbeelding om zo een vreselijk verhaal aan de mensheid te brengen, briljant. Mm. En Eva Manasse staat op heel veel lijstjes. Hè? Eva Manasse, Doenkelbloem zwijgt. Hè? En dat is een dorp wat zwijgt over wat er aan het eind van de wereld is, aan de wereldoorlog is gebeurd. Dat is natuurlijk een massamoord in het bos. En er komt iemand en je weet heel lang niet wie het is. Ook hier weer in allerlei hoofden zit je. Op het laatst kan je dit niet meer wegleggen. Briljant. Chris Kraus vertaald door Jan-Bert Kanon. En Menasse vertaald door Annemarie Vlaming. Want zonder vertalers kunnen we veel boeken niet lezen. Zo is het. Jeroen, er zijn ook auteurs ons ontvallen het afgelopen jaar. Ja, ik, is er een verlies bij waar jij bij stil zou willen staan? Nou ja, je hebt helaas wat te veel keuze. Je kunt aan Hilary Mantel denken, Javier Marias. Ik beperk me nu tot Jeroen Brouwers. En eigenlijk vanwege mijn bewondering en waardering voor de boeken in zijn beste periode, eind jaren 70, begin jaren 80. En daar licht ik dan ook nog, want we moeten kritisch zijn, voor mij het beste boek uit Bezonken Rood. Een schitterend hard boek over zijn moeder, waarin hij eigenlijk zijn ongemak met zijn moeder, zelfs een deel kon ze daar niets aan doen, vanwege hun gedeelde kampervaring in wat toen heette een Jappenkamp in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was de oorzaak van die slechte verhouding. Dat heeft hij zo prachtig geschreven. Voor zijn doen ook tamelijk sober. Het boek zit ook heel erg mooi in elkaar. Hij stond altijd bekend als iemand van het horlogemakersproza, dus iemand die altijd daar heel veel betekenissen en symbolen in stopte. Aan het eind van zijn leven koos hij voor de innerlijke monoloog. Dus daar konden mensen die van taal hielden zich enorm aan laven. Ja, daar moet je van houden. Ik vind ook dat hij mag de literaire eeuwigheid echt betreden en daar gelukkig zijn door alleen al dit boek Bezonken Rood. Hij heeft nog veel meer mooie boeken op zijn naam. Ja. Maar hij was iemand en we zullen missen. Ja, Onno, Remco Kampert is ook overleden. Ja, dat is bijna ongelooflijk, zou je zeggen. Je dacht, hij gaat dat gewoon kan, eeuwig Remco doorleven. Remco Kampert kan niet dood. Nee, dat is, ik vind ook, dat vond ik echt, dat vond ik nou, ja, dat had nou niet moeten gebeuren. En je hebt, ja? Ja, Francis wilde heel graag iets zeggen, ja? Korte toevoeging. Wat... Nee, je microfoon is niet aan. Ja. Korte toevoeging wat weinig mensen weten. Ja, oké. Wat weinig mensen weten, dat is... Oh jeetje, we krijgen een nieuwsupdate. Ja, alles gebeurt tegelijk. Houd vast, Francis. Hoi. Hoi, goedemorgen. Dag, Donald Megans komt hier namelijk binnen zeilen met een papier. Ja, ik heb nieuws. Paus Benedictus is overleden. Ach. Jozef Ratzinger, de vorige paus, is gestorven in het Vaticaan, zo wordt gemeld. Hij was 95 jaar. Benedictus was paus van 2005 tot en met 2013, toen hij om gezondheidsredenen aftrad. Oké. Okay. Habemus Papam. Sancte Romane Ecclesiae, kardinale Ratzinger. Zijn hele loopbaan had hij een conservatief imago, maar uiteindelijk verraste Jozef Ratzinger vriend en vijand. Al bij leven verliet paus Benedictus de 16e Vaticaanstad om plaats te maken voor een nieuwe kerkvorst. Dat was in 600 jaar niet meer voorgekomen. I signori cardinali hanno eletto me un semplice umile lavoratore nella vigna del Signore. Bij zijn uitverkiezing presenteert Benedictus de 16e zich bescheiden als een eenvoudige arbeider in de wijngaard van de Heer. Hij realiseert zich dat het een enorme uitdaging zou worden om zijn populaire voorganger op te volgen. Benedictus zet de koers van Johannes Paulus II voort. Geen concessies aan de moderniteit, geen vrouwen als priester, geen afschaffing van het celibaat. En hij wil het ongeloof in het Westen een halt toeroepen. Hij voert de Latijnse mis opnieuw in en stelt nog meer conservatieve bisschoppen aan. Zijn boodschap? Niet de kerk moet veranderen, maar de geseculariseerde samenleving is een spoor bijster. Benedictus wil de christenen herenigen. Hij zoekt de dialoog met moslims en joden. Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagte, nur Schlechtes und Inhumanes finden. Wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. In 2006 in Regensburg spreekt hij over de relatie tussen geloof en reden. Maar de gekozen boodschap is omstreden en zorgt voor ophef. De moslimwereld staat op zijn kop. De paus moet zelfs extra beveiligd worden. Het incident illustreert voor het eerst heel duidelijk dat hij niet altijd even handig communiceert. Hij toont spijt. Ik ben vivamente rammaricato per le reazioni suscitate da un breve passo del mio discorso ritenuto offensivo per la sensibilità dei credenti musulmani. Maar niets kleeft meer aan zijn pontificaat dan de weifelende aanpak van seksueel misbruik door priesters. Als prefect van de geloofscongregatie handelde hij in zijn kardinale tijd deze kwesties af in de beslotenheid van het Vaticaan. Tijdens zijn pausschap oogst hij hiervan de zure vruchten. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa blijken decennia lang duizenden kinderen misbruikt. Benedictus toont zich geknakt. Hij zegt dat het veel erger was dan gedacht. Opnieuw volgen excuses. Above all, I express my deep sorrow to the innocent victims of these inspeccable crimes, along with my hope that the power of Christ's grace, his sacrifice of reconciliation, will bring deep healing and peace to their lives. I also acknowledge with you the shame. Jozef Ratzinger is een erudiet professor, maar geen begaafd bestuurder gebleken. Hij verkondigt zijn waarheid in geschriften, in encyclieken, in een biografie van Jezus' leven. Zelfs op Twitter. Maar hij stuurt op grote afstand, zo klaagt zijn omgeving, vanuit een ivoren toren. Uiteindelijk staat hij zo alleen dat zelfs zijn eigen butler hem verraadt. VatiLeaks is geboren. Honderden documenten lekken uit. Het beeld van een vastgelopen, deels corrupt bestuursapparaat waar de kerkvorst onvoldoende grip op heeft, ligt op straat. De schandalen gecombineerd met zijn aftakelende gezondheid doen hem in februari 2013 besluiten om terug te treden. Nog één keer verschijnt hij in het openbaar, als zijn opvolger Franciscus hem bezoekt. Een historisch moment. Twee pausen samen op tv. Benedictus blijft na zijn pontificaat in het Vaticaan wonen. De laatste jaren reist hij, voor zover bekend, alleen nog maar naar het pauselijke buitenverblijf in Castel Gandolfo, zo'n 30 kilometer ten zuiden van Rome. Hoorde Mark Visser in een bijdrage over het overlijden van paus Benedictus vanochtend. Paus Benedictus die in 2020 voor het laatste geboorteland Duitsland bezocht om afscheid te nemen van zijn broer, die niet veel later op 96-jarige leeftijd overleed. De huidige paus Franciscus bezocht Benedictus nog op 28 december voor het laatst en riep toen aan het eind van zijn wekelijkse audiëntie op om voor hem te bidden. Dankjewel, Dorald. Wij waren hier bezig met een gesprek over de literatuur van de afgelopen jaar. Francis Mus zit hier ook. Die heeft net over Leonard Cohen gesproken. Maar jij wou iets kwijt, want Onno was bezig over Remco Campert. Ja, omdat Onno Campert op tafel wordt gelegd, kan ik het niet zeggen. Exact 50 jaar geleden was Remco Campert de man die Leonard Cohen voor het eerst heeft vertaald in het Nederlands. Oh. Met een heel klein boekje dat weinig mensen kennen. Het is... het is niet meer in druk uiteraard, het is heel moeilijk te krijgen. Maar dus, dat was echt de man die Cohen... Ze hebben elkaar ook gekend natuurlijk. Dat waren die vroege nummers van hem. Dat waren die vroege nummers en de poëzie natuurlijk. Hè. Ja. En het is meteen ook een hulde aan de vertalers. De schaduwkunstenaars van de literatuur. Ik geef zelf les aan de vertalers aan de Universiteit van Gent. Dus ik vond het meteen een perfecte aanleiding om... het ambacht en de kunst van het vertalen even in de kijker te zetten. Nou dat wist jij niet al. Dit wist ik niet. Nee, dit wist ik niet, maar het verbaast mij niks. Want Remco Campert is natuurlijk Leonard Cohen, de dode paus en iedereen in één. Hè? Ik begon dus te zeggen, toen wij door het nieuws werden onderbroken, dat Remco Campert volgens mij helemaal niet dood kan. Omdat hij voor je gevoel zo'n aanwezigheid is. Hè? Door die fantastische columns op de voorpagina van de Volkskrant. Zijn romans, hè, vanaf decennia lang. Het leven is verrukkelijk. Hij heeft echt de literatuur op een nieuwe manier benaderd. En maar vooral toch als dichter. En ik weet het, we lopen nu helemaal uit de tijd. Maar de enige manier waarop je Remco kan laten horen is door de laatste strofe van Licht van mijn leven. Dat gedicht van Remco, waarin hij zijn eigen dood beschrijft. Laat me dan, dat moment gekomen, opnieuw nog even zweven boven het stedelijk. Dan verder al hoger, boven de bomen in het Vondelpark, waarna ik mijn tijd opgeheven, voor eeuwig uiteenval. Me verenig met het fijnstof van de stad, met de spiegeling van het zonlicht, in het water van de gracht, en wordt meegenomen met de glimlach en de dromen van het meisje dat ik eens op een tramhalte zag. Mooi. Lied, welke schrijver die ons ontvallen is? Ik had een lijstje gemaakt en toen viel mij op dat ze allemaal op de 22e van de maand zijn overleden. Jan Rot is op 22 april overleden. En Jan Rot is natuurlijk als popster begonnen, miskend een beetje. Over vertaler gesproken. En is toen over als vertaler, heeft hij naam gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld de Matthäus Passion gedaan en allerlei andere klassiekers. En heeft daar naam mee gemaakt. Dus heeft een heel nieuw leven is hij toen weer begonnen. Dus ook heel erg mooi. Heeft ook zijn verdiensten daar heeft zijn talent in gevonden. Dan Hilary Mantel, die is op de 22e september overleden. En Hannemieke Stamperius, voor velen meer bekend als Hannes Meinkema, is op 22 november overleden. Dus dat is natuurlijk de mooiste datum om dood te gaan. 22-11-22. Ja, ze zal het er niet om gedaan hebben natuurlijk, maar toch. En Hilary Mantel, ik weet nooit of je zegt Mantel of Mantel. Ik zeg misschien wel Mantel. Die is natuurlijk interessant, want ja, die heeft die bakbeesten van boeken geschreven over natuurlijk Thomas Cromwell, de minister onder Hendrik de VIII in Engeland, 16e eeuwse politicus. Maar ook heel mooi autobiografisch. Autobiografisch romans. Maar dit was haar grote doorbraak natuurlijk. Daar heeft iedereen naar uitgekeken. Gelukkig denk ik dan maar dat heeft ze af kunnen maken, die trilogie. Derde deel was The Mirror and the Light. Voor de eerste en de tweede deel won ze de Man Booker Prize. Ik was daar toen nog wel erg geïrriteerd over. Want ik denk, maar geef nou nieuw talent ook even een kans of even iets anders. Maar het was wel een goede inhaalactie voor vrouwelijke schrijvers. Historisch proza, dat is natuurlijk... Wat een reden, dit. Ja, ze krijgt die prijs omdat het beste boek is. Daar ga ik nog wel een keer op een andere kamer met jou over discussiëren. Niet meer doen. Maar het is natuurlijk fenomenaal dat iemand zo'n groot oeuvre over iemand kan schrijven. En mensen verslinden die boeken en dat vind ik echt geweldig. Want historische fictie was natuurlijk in Nederland niet altijd het sterkste genre. Dat is ook een inhaalslag begonnen. In Nederland, ja. Vestdijk, Hella Haanse, Jan van Aken, Thomas Roosevelt. Jawel, toch heel veel schrijvers. Ja, maar dat zijn er een paar. Maar natuurlijk een aantal die je noemt zijn erg oud. Vestdijk wordt niet gelezen. Helaas, helaas, helaas, jongens. Puritijnen en Piraten. Hè, als je dan toch een goede historische roman wil lezen. Lees Tilmans Vestdijk. Maar dat. En natuurlijk Hannemieke Stamperius. Die heeft een paar enorme klassiekers. Hè. En dan is er Koffie en het wil nog maar niet zomeren. En De naam van mijn moeder zijn natuurlijk de grote boeken van haar. Dus zij is ook ons ontvallen. Ja. Nou, we hebben nog 6 minuten. Dus per persoon 2 minuten voor iemand. Of boeken, debuten. Ik wil iets zeggen over korte verhalen. Ik ga eerst even naar Jeroen. Ja. Nou, er komt een nieuwe roman van Alex Bogers. Wij zijn van Diamant. Dat heeft met zijn grote, al bekende boek te maken. Verder verheug ik mezelf. Maar het kan een solo genoegen zijn, hoor. Op het nieuwe dagboekdeel van J.J. Voskuil. Met de veelbelovende titel Capitulatie. Het zou eens gezellig kunnen worden. Oscar van de Boogaard komt met een nieuwe roman aan. In de naam van de zoon. Verder wordt er niets over prijsgeven, maar na zijn Prins Bernhard-fabulatie verwacht ik het allermooiste. En nogmaals, Michel Houellebecq door Martin de Haan vertaald, Vernietigen. Daar verheug ik me enorm op, daar zal ik hiervan verslag doen. In april verschijnt het. Een fantastische titel van een fantastische schrijver, Marente de Moor, met een boek dat De Schoft heet. Ja, dat kun je niet overtreffen. En dan komt er ook nog een boek, De Reinaard, De Grote Reinaard van Frits van Oostrom. Nou, ik kan doorgaan, maar ik heb me tot eerste helft van het volgend jaar beperkt. Liet, waar verheug jij je op? Nou ja, ik wil ook nog iets zeggen. Ik heb eigenlijk in dit jaar veel korte verhalen besproken. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik raad mensen aan ook daar veel meer op te letten. Waarvoor kijk ik naar uit? Ja. Dat is Fernando Aramburu. Hoop dat ik het goed uitspreek. Want de vorige keer werd ik daarop bekritiseerd. Het zal dus wel fout zijn. Het tellen van de dagen. Hè, dat boek Vaderland, dat is een soort langzaam geheimtip geweest. En dat boek, dat doet het steeds beter. Uitgegeven door de Wereldbibliotheek. En dat gaat over een leraar die is kwaad eigenlijk op de wereld en die besluit zelfmoord te plegen en dan een dagboek bij te houden tot aan zijn zelfmoord. En dan ontdekt hij dat er natuurlijk veel meer in het leven is om toch voor te leven. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat recht gaat breien. Dan een klassieker hebben zitten in een stroom van veel klassiekers die heruitgegeven. Henry van Boven, Tropenwee. En dat vind ik interessant, want dat is iemand die naar de Congo is gegaan en het is hem daar niet goed vergaan. En daar heeft hij een boek over geschreven. Kan je vergelijken met Joseph Conrad's Heart of Darkness, dat is natuurlijk wat iedereen goed kent. Maar we hebben ook een mooie klassieker gehad uit 1901. Dus die ben ik nu benieuwd naar. Mm. En dan wordt er een boek uitgegeven wat ik, en dan denk je, nu word je echt oud, destijds zelf heb meegemaakt toen ik mijn eigen van dit maar werkte. En dat was Gali, ik ben zijn achternaam kwijt. Bier in de Snoekerclub, boeken Snoekerclub. En dat wordt nu bij Jurgen Maas uitgegeven. Is een Egyptische schrijver. Ik vond het toen een fantastisch boek. En ik ga het, als het opnieuw uitkomt, herlezen. En ben ik benieuwd of het opnieuw is. En dan is er een boek, ook weer een klassieker. Gwendolyn Brooks, Maud, Martha. Dat wordt uitgegeven. Is een boek uit 1953. Oh. En dat gaat over een zwart meisje in het Chicago van de jaren 40. Dus weer, ik blijf mijn koers van mix van culturen en verhalen en klassiekers aanhouden. En ik ben heel erg blij met wat er steeds verschijnt. Goed, Onno, waar verheug jij je op het komende jaar? Er zijn al heel veel folders binnen van de uitgeverijen. Ja, er zijn een hoop folders binnen. En er is vandaag ook een boekenbijlage bij de Volkskrant waarin 23 schrijvers een voorschot nemen op wat ze dit jaar gaan publiceren. Dat is ontzettend leuk om te zien wat er allemaal aankomt. Ik verheugde mij traditioneel al 2 jaar lang op het verschijnen van de het tweede deel in de romancyclus van Peter Buwalda. Otmar Sonne, het was deel 1. Fabuleus geschreven, spannend, scherp geschreven. Alles, had alles. De ja-knikker zou er aankomen. Ik heb hem elk jaar mogen bellen voor de krant om te vragen of het eraan komt. En het trieste nieuws is, dat boek gaat volgend jaar niet verschijnen. Oh. Nee. Maar hij wordt geweldig. Hij beweert dat het door jou komt, omdat je de hele tijd belt. Dat mag hij zeggen. Ik wil heel graag als daarvan de schuld. Je moet hem met rust laten. Maar waarom zegt hij dat? Ik mag hem ook 1 keer per jaar bellen. Verder doe ik dat helemaal. Ik bel steeds. Nee. Maar ik blijf mij daar dus geweldig op verheugen. Dat wordt ook fijn. Geweldig. Dan heb je al die voorpret duurt alleen maar langer. Ja, zo is het. Ilja Leonard Pfeiffer komt volgend jaar met een vuistdikke historische roman waarvan de held luistert naar de naam Alcibiades. En dat was iemand die leefde in de 5e eeuw voor Christus. Dat was een vriend van Socrates, een jongen van wiens schoonheid vermaard was in de hele antieke wereld en was ook een intrigant. Pfeiffer heeft ook in de boekenbijlage van de Volkskrant vandaag een klein stukje over geschreven. Wat hem opvalt, en dat verbaast mij niet, is dat de rot van de democratie die in die tijd toen plaatsvond, dat die grote overeenkomsten vertoont. Hij is ook klassiek, huidige, van huis uit, ja. Zeker. Hij is gepromoveerd op Pindarus, 750 bladzijden over 7 regels, geloof ik. Dus ook dat Pindarus. Pindarus. Pindarus. Oké. Ik hoor altijd. Verder, Tommy Wieringa komt met een nieuwe roman. Er komen verhalen van Manon Uphoff. Ik weet dat Liedewijde daar ook ontzettend op zit te wachten. Ziel echt komt terug. Een geweldige mooie schrijfster. Titel, Ziel komt terug. Prachtig. En er wordt, bijna geen aandacht mogen besteden aan de non-fictie. Van Roosmalen, totaal geweldig. Maar ook de biografie van Etty Hillesum door Judith Koelemeijer. Fantastisch boek. Volgend jaar schijnt te verschijnen de biografie van Hugo Claus door Mark Schavers. Daar zit ik echt op te wachten. Daar zit jij op te wachten. Nou, ik dank jullie hartelijk. Jeroen Vullings. Veel te kort, hè? Arno Blom, ja. Liedewijde Marie. Wie zit hier volgende week? Ik. Oh, ik ga het gewoon allemaal opnieuw doen. Okay. Ik ga zeggen wat dank ik hier allemaal wel niet mocht zeggen. Zometeen Frits Spits met De Taalstaat. En een mooi nieuw jaar alvast voor jullie allemaal. Dankjewel. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. In de eerste vroege vogels van 2023 duiken we de Noordzee in voor de bedreigde meervleermuis. Hier zouden wel eens rijpe zaden in kunnen zitten. Het is een soort Jurassic plant. Wetenschappers die uitgestorven planten proberen terug te brengen. Voor miljoenen gaat dit jaar aan vuurwerk de lucht in. Nieuw onderzoek laat zien welke gevolgen dat heeft voor vogels. En verder, zeehondenpups in de Waddenzee. De column van Dolf Jansen. Ik zou bijna zeggen, het is allemaal de schuld van de bevers, maar dat zou natuurlijk te ver gaan. En een selectie van de mooiste reportages van het afgelopen jaar. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Deze week in de bonus, AH Excellent oliebollen, 6 stuks voor €1,99. Alle AH Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. AH Zaanlander, 48 plus, 25% korting. AH Schalkipfilet en Haasjes, 2 schalen voor €7,50. En alle Wagner, Dr. Oetker en Kwekkebo Mini Snacks, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Elf uur. NPO Radio 1.